بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بلسم فاركي د سورة الكهف د ابتدانا زمن و درسته الحمد لله الذي طول حمدنا خاص الاهل رضي يا صفات الوهيت او د کمال او خدای توب د الله پور مختصني الذي هغ الله انزل على عبده الكتاب چرالي گله د پخپل بندباني کتاب ولم يجعل له عوجا او نید گرزول دی کتاب لرسکو گوالے قیمن نیغ او درس کتاب دے لینزیر زمیر فائل چا تراجی دے مخدری سی زنتیر شل اللہ دارنگی عبد او کتاب لینزر دید پارچی اللہ او یروی یا چی او یروی دا بند دا اللہ یا لینزر چی او یروی دا کتاب او زمیر مرجع قریب تراجی کل اولاوی ندا اولاد لینزرا چو یرید کتاب خلق لرا بأسا شدیدا دا عذاب سخنا من لدنه چذاب ودا اللہ دا طرفنا دا عذاب ویبشر المؤمنین الذین آوزیر خوش خبری ورکی مومنان وحق کسانتا یعملون الصالحاتی یَعْمَلُونَ كُلَّ دِينِكَ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا چي بشك دوي د پارا اجر او بدل د خيستا ما كثين فيه ابدا دای بدير وي وخبت ري ما كثين ادير وي فيه پدی خیست اجر کی ابداً نمیشا میشا وینذر الذین آوی ریحا کسان قالوا اتخذ اللہ ولدا چی غیوائی چی اللہ اولاد نیولی اللہ تزامنو دنونو نسبتو نکی اوداد کتاب اللہ دنیا تدراتلو مقصدم ذکر کو ما لهم به من علم نشت دویل رف دی سیلم دویه زمیر شا تراجی دی زمیر مفرد دیا خودی قول تراجی دی نشت دویل رف دی قول او پدی وینا خبرس علم یاد به زمیر راجی دے دی ولد تا نشت دے دیلر اپ دی ولد بان سیلم یاد به زمیر دے اتخاذ تراجی دے نشت دے دیلر اپ دی نیولو سیلم یا اللہ تم راجی کی گی زمیر نشت دے دیل ربی ہی دا اللہ بارک سیلم ایک دے اللہ پی جندے نو دا اولاد او دنو نسبتو نبے ورتن کولے ولا لآبائهم او ند دای مشرانو نیکونو پلارانو سر سیلمو کبرت کلمتن لویا د خبرا پیر لویا خبرا د تخرج من افواهم شروزی دای دلی خلونا لکه ګوره پښتو کې خلق سمجدار وای وای دا وړه خله دا او دومره غټي خبرې دې سره راواسي وای ګوره دې خله لو ګوره او دا خبرې دې روزي چې الله اولاد نی ولید الله لونه دی او زامن دی کبرت کلمتن دا کلمتن منسوب دې بنا بر تمیز کبرت کلمتن لو ید خبره تخرج من افواههم چروزی ددی ددی خلونا این یقولون دی نوائی الا کذبا مگر دروغ فلعلک باخع نفسکا نکی دیشی توجن خلزان علا آثارهم على آثارهم ما نوا جلالين شريف كم وي بعد توليهم عنك پس دا اوڑي دود دوين دتا سن حبيبا دای دی مان نوا اوڑي دل او دای دتا سو دی مان نل رشول اللم يؤمنو کد ایمان نساتی بهاد الحدیث پدی قرآن نزان وجن اصفا دا وجد غمنا دا اصفا مفول لہو دے دے باخعن دا پارا اید اللہ دا حبیب پزڑکی دا امت سمر لوی درد دے اللہ اور لتسلی ورکی وی کدا خلق ایمان نروڑی نتد خبکان ازان وجنی دمبر درد اللہ دا امت پسینکی چولیو فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ نُچَرْتَ اُنَ وَجْنِزَان عَلَىٰ آثَارِهِمْ پَسْ دَوْرِ دُودُ زِدِ ایمَانَّا اِلَّمْ يُؤْمِنُوا كَدَ ایمَانَّا رَوْرِ بِهَادَ الْحَدِيثِ پَدِ حَدِيث اَصَفَا دَوَّجِدَ غَمْنَا اِنَّا جَعَلْنَا بِشَكَ مُنْچُو گَرْزُولِ لِمُنْغَمَ اغا چی پزمک دی زینت اللہ زینت دی زمک دی پارا اے اغا چی پزمک دی دی زمک زینت دی حدائی و مسئلہ علماء ذکر کری رستو برام شی وی هر شی کی حسن دی خدا قباحت پا کی دی غلط استعمال دی وجن رازی هر شی کی زینت دی خدا قباحت او کراحت او ناروا والے ذ غلط استعمال ذ وجن راضی ان بشک مونچیو جعلنا ما على الارض غرزول یمغا هر غس چ پزمک دی زینت الله زینت دے پارا لنا بولوهم ذی لپار چ مون ددی امتحان واخلو ایوهم احسن عملا چکم یو پدوی کې احسن عملا ډیر خیستا ملوالده کم یو پدوی کې خیستا ملوالده یعنی سوق د دنیا نه ډیر به رغبت ده مون امتحان اخلو چې سوق د دنیا نه ډیر به رغبت ده ګورو چې څوک داسې دی چې هغه د دنیا نه ډېره بې رغبتي اختیاري احسن عملا دا در لثیر شل چې زینت کل ما علی وجه الارض عموم دی پکې ای په دې ځمکه چې سدی دا ارس د دې لپاره زینت دی پدی اعتبار لانه دال علی بارئه هر شی چې د زمکه کې ده نو دا زینت ذکر ده د پیدا کوونکی د وجود دلیل ده د پیدا کوونکی د وجود دلیل ده دا زینت پدی اعتبار ده اگر چې نور اقوال علماء او ذکر کړي چې زینت د ځمکه په علماء او ده یا مراد تی وبد ځمکه زینت په وبو ده په شنوالي ده په باغونو په میوه ده چې کم یو په دوی کې احسن عملا اے ازہدہم فیہا کم یوب دنیا کی دیر بے رغبت وی چوئی دا فانی دا و نمگلی دا و درنگ و ساد دے ارس با انبار پراتی خوب الزبت الارشم ارس با پراتی وی خوزبت الارشم ام حسبت و اناو بیشک منگا لجاعلونا خامخا گرزون کیو ما حغ سلر علیہا چپ دیزم کری سعیدن جو روزا میدان صفا سعید خاور توی او جو روز دیتوی لا نبات فی چپائی کی اس قسم بٹھے نوی اصل کی جرز پل مانا دا قطع و دې کې جوروزا الا نبات فيها چې پدې کې سبوټي نوي ام حسبتا يا غمان کوي ته ان اصحاب الكهف چې بشک خواندان د غار ور رقيم او د تختې كانوا غي من اياتنا عجبا د دليلونو د توحيد زمون ډېر عجيبا اي اصحاب الكهف دا د غخار چې د کوم خار نوتی دا غې د لوی لوی وزیرانو لوی لوی خلق او اولادو کهف وی یو فراخ زیت په غار کې الکهف النقب المتسع فی الجبل یو فراخ سوراخ د په غار په غر کې دا دیو ظالم بادشاہ نا پا غار کی پوچھویو زکدا مومنانو او اغا کفر تا مجبورا کولنو دی فیصلو کا یا موجنی یا مو کفر تاڑای دینا خدا دا چه حجرتو کو اگور دا دی امت سوئی گوری اوازی دی دین دا پارا تو قربانای نا برداش کے وی دخپل ایمان دی فازت دا پارا خلق پا غرونو پا غارونو کی پوچھویو اتالوی لک سوچو کا تسمر پا مزاو پا آرام قرآن تناستی او دی مان دا پارا دی دی فازت دا پارا خلقو بنگلی پریخیوی بستری پریخیوی پالنگون پریخیو مزی چرچی پریخیوی اپا کانو پراتو تا دمر لولی خلقو پا کانو لی خوبو نکول نبالخشتا نتلائشتا دخپل ایمان دے فازت دپا آرام رقیم نس مراد دی نباز علماء وی نسیبو الى حجر رقم فیه اسماؤهم امام راغب رحم اللہ مفردات کی وی ویدائی اوکان اوپاغے کی ددی نمونے لکلیو او دا قول دے امام فرام نے الرقیم لوہن کان فیہ اسماؤہم وصفاتہم تفسیر کبیر کے امام راضی رحم اللہ دے امام فرام قول نکل کڑے ویدہ رقیم یو تختیوا دے کی ددی اولیاء نمون لکلی و صفات نکر رقیم بشی پمانا دا المرقوم فیہے رقیم بششی په معنا د المرقوم فيه چې پاغي کې دکل کړي شي امام قرطبي وایي چې کعب رحمه الله بوي انها قريه خرجوا منها رقيم غخار چې دایتي اوتي آیات ګمان کې ام حسبتا ام منقطع ده په معنا د بل بل احسبت بلکی آیات گمان کے ان اصحاب الکہف چې بشک خاوندان د غار چې په غار کې پټ شوی ور رقیم او تختی والا کانو من آیاتنا عجبا و غیظ موږ د دلیلونو د توحید نړۍ رجیبا از اول فتیتو کل چې پنای غستی ودی زوانانو الالکهف غار تھا اے د ظالم بادشاہ نه په غار کې پټ شول د خپل ایمان او د دین له حفاظت د پاره فقالو نذ اولیاء کرام زوانانو ویلی ربنا ای زمون غربا ادا د صحیح هر مقام او ځای کې د الله والو عاجزی او دعا د الله نوی فقالو نذ ویلی ربنا ای زمون غربا آتنا من لدنک رحمتا راکی منتد خپل طرفنا رحمت وحیئ لنا یسر لنا او وحیئ لنا اصلح لنا اسان کی منگ لرا من امرنا ددیک آرز منگنا رشدا ہدایت او کامیابی او ہدایت رشدن اے ہدایتن فدوربنا علی آذانهم نمونگ پردر اوستی وددوی پا غگنو علماء وید دوربنا علی آذانهم ما ناصرہ انمناهم انامتن سقیلا ودکڑی میوڑیر پاخو دکول بعضی دا سی پو خوب بھی چه بالکل دنیا دا حالاتنا دو خبرنے پردہ می روستی ودائی پا غگنو یعنی خپا خمی ودکڑیو فی الکحفی پا دی غار کی سنین عددا کلون دشمیر دا عددن منصوب دے زکا صفت دے دا سنین لپارا سنین عددا کلون دشمیر ثم بعثناهم بعمرا پور تکڑیو دا دی خوبنا لینا علما دی دا پارا چخکارکو منگا ایو الحزبینی چکم یو پا دی دوارو ڈلو کی احسوا لما لبسوا مدا احسوا فیل مازیدا او امدن ورت مفول بیهی دے سو کوئی احسوا اس میں تبذیل لے او امدا دا ورت تمیز لے او باز اہل علم دا قول ضعیف کڑے او باز پکی تفصیل کڑے دے لنعلم دید پارچ سرگن کو منگا ایو الحزبینی کم یو د دې دواړو ډلونا احسوا شمیر کوي لما ده غلبسو چې دی وختیر کړو په غار کې امد اد مدینا ور دې دو ډلونا شوک مراد دی نو شو کوئی د اصحاب کهف و جمعه جماعتنا لکه صبر شي وګورئ کنا آیات مبارک نلسم کی وی قال قائل منهم کم لبستم یو ویون کی پکی ہوئی سمرا وقت متیر کرے قالو ننور ہوئی لبسنا یومن و بعد و یوم یو رز متیر کری آبازی درزنا قالو ربکم آلم بما لبستم نور ویلی رب تاسو خب و دی پا چی تاسو کم وقت تیر کرے ہو حزبین کی یو تفسیر دادے چې دو جماعتون دلی اولیاؤ تی مراد دی خود جمہور مفسرین قول سدے ہاں بھائی توجہ کوئی چی یو ڈالا دا غزوانان دی چی دیوی منگلغن تی وقت تیر کرے یرا رز دا یا سی صدو رز دا او دوی مدل حقوا اغا خاروالا چی دا غی پا زمانه کی دی اللہ دا خوب نرا پورتکنی وزوانان دا قول دا جمہور و مفسرینو دے دا قول غور دے دا حزبین بارکی اما ایسو پی پوشوئی یو ڈل دا اصحاب کهف پخپل دا چې هغه وی مونږ ډېر لږ وخت تیر کړي او ګور درې سو نه کال تیر کړي اولیاء عالم الغیب نی اولیاء حاضر او ناظر نی ګور مړم ندی وذدی خدری او سو نه کال ثوی وی اورز یا بازی درزین متیر کړي نو قران سوی او یو منجور شعر دی یو منجور ویلو چې دا اغبد یو قبر منجور توب کولو وید ته د چرچن او چرچنې پته لګي دا خبرې د دین نه دي دا خبرې د دین نه دي کم بعضې ضعیف روایت چې راغلی هغې ثبوت هم نشته او دوی مډله هغه خلک د دې خار چې دا غي په زمانہ کې اصحاب کهف الله د خوب نرا پورته کړیو نحن نقص عليك نبأهم مونږ بیان کوو پتا سو حبيب ا د خبر د دوی بالحق د حق سرګندې دوه پارا انهم فتيتن بيشك د ازوانانو ور الله ورته رجال وای اگر چې تعبیر په لفظ د فتيتونو کو ادی کی گورا فتح کی دا رجل او دا رجال مقابلہ کی نورم قوت پروت دے لکہ سور ابراہیم کی براشی قالو سمیں سور انبیاء کی براشی مشرکان ویلیو قالو سمیں نا فتن یذکرهم یقالو له ابراہیم ویوزوان اشتا زمون دا خدایان یادی دا ټول با اغمات کریوی انہم فتیتن بیشک دا زوانانو آمنو بی ربهم ایمانی روڑو پخفل رب وزدناهم هدا زیاد کرو منجویتا هدایتا دیر هدایت مو زیاد کرو دینا بزیاد هدایت سی دادا وزیرانو دلوی خلق و اولادو بنگلی او نرمی بستری او خیستا خیستا خوراکونه پریقل او دیمان د پارا لارل گٹی بالخو او گٹی تلائیوا وربطنا علا قلوبهم مضبوطوال روستے امون پزرونو دو دی اولیاء کرامو اگر قرآن ساجیب کتاب دے وی اولیاء پا ہدایت زیادت کی چاہتا محتاجی وزدناهم هدا ولی دزړه په مضبوط والی کې چاته محتاج دی وربطنا علی قلوبهم مضبوط عالم روشته او د دې په زړونو اذ قاموا کله چې دوی درېدلی وو د ظالم بادشاہ باندې او هغه ورته حکم کړو چې زمادې خدایانو ته سجده کوي دا جهاد اکبر دی وی غور جهاد سره د ظالم بادشاہ مخ کې حق خبر کول دا د ملک بادشاہ دی او دا غ مخ کې دی حق خبر کوي فقالو دی اولیاء کرام ویلی ربنا رب زمونگا رب السماوات والارض رب د اسمانونو زمکو دی لن ندعو هرگز نبرابل مونگا من دونه الہ دی الله نه الہن بل معبود او مددگار مونږ به بل چاته نوایو چې راورسېږي را مدد شي اکدا سموي لقد قلنا بشک ویلی به مونږه اذن فدغ وخت کې شتتوا ذ اقل لری خبر او ذ حقنا لری خبر ګوره د شتتوا خپل معنا د بعد عن الحق د حقنا لری خبره وای د خپل حقيقي معنا دا امام قتاده معنا کوي شتتوا مونږ به دروغ ویلي دې ته تفسیر باللازم وای ځکه د حقنا لری خبره دروغ وی پوه شئ په تفسیر باللازم باندې بعضی معنا کړي مونږ به خطا خبره کړي دام تفسیر باللازم نه سو کوئی شتت وا موږ د ظلم خبره بکړي ځکه د حق نه لري خبره وی خطا او د حق نه لري خبره وی ظلم خو دې ټول ته تفسیر باللازم وای هاولای قومنا اولیاء کرام ایدا زمون قوم دے اتخذو من دونه آلہتن دینی اولی ما سواد اللہ نخدایان و معبودان و مددگاران اگر قرآن ویتا اولیاء منی تو چیتوی زی منم نطور ترا مدد شوی او قرآنی اولیاء کسو کې د ولایت نه انکار کین قرآن نه انکار راضی کافر کی ای خوای کوم غیر الله رو بللو نو مونږ بل لري خبره کړی د حق نا لولا یاتون علیہم اول راتلن کای دی علیہم علی عبادتهم و عبادت ذی معبودان باطلو بسلطان بین بدلیل خکار سرام فمن ازلمو ننشت دلی ظالم ممن افترا دا اغچانا چی جور کری دی علی اللہ کذبا فا اللہ بان دروغ دلتا اہلی الملکلی چی دی دا خبرو کنو بادشای پلاران رو اختل ویردانو جوانان دی قابل اصلاح دی اکچا دماغی دی ایلیوی دی سنبال کئی او سمی کئی گنی بیابی زو وجنم نو دی صحابی که بخف المنز کی مشوراو کا چی آخو مقتلعی او یا مدیمان نا کفر لاړی خداد چی وطن او هر سو قربان کو و ایدی اعتزلتموهم کلچی جدا شی تاسو دی کافرانونا و ما یعبدون الا اللہ او اغا چی دی ورت عبادت کئی ما سیوا دا اللہ نا فاو الی الکهف نزهونی سیغارتا ادا خپل حبیب لم تسلی ورکای چې د دین له حفاظت د پاره کتا سو په غار سور کشپی او رزی تیری کړي نو په خوان ادا د الله وعلو طریقه دا چې د ایمان او د دین له حفاظت د پاره وغرونو کې وخونه تی ری غارونو کې ادا شی تر قیامت پوری جاری ده سمره سمره خلق تر قیامت د خپل دین او ایمان د حفاظت د پاره خار پاتې ده او په غارونو کې لی فاو ال الکهف زیونی سیو غار تا یا شر لکم ربکم راکل او بکتاسو تربکم ربستاسو من رحمتی دخبل مهربانی و رحمتنا و یحیئ لکم اسان بکتاسو تا من امرکم ددیکارستاسو نمرفقا مرفقا شید نفی او شید ارام مرفقا ما یرتفق به وینتفع هغه شی چې پاره آرام او فائدہ حاصلېږي بس دې غار ثور دن شول اچ ور دن شول بس الله پیو لوی خوب را وستو الله خپل قدرت خی چې ګور ز دریس او نه کالا جواندی انسانان وی ودی پاتې کول شم ابي خوراک او اسکا کدا غي پال نه کول شم 309 کال نه خوراکي کړي نیوبس کړي او الله په خپل قدرت روغ را مټ ساتلي وتر الشمس ویني بتن ور اذا ثلات کل چراخيږي تزا ور ون كهفهم نو ميلان کوي د زيد دي غار نا ذات اليمين خي طرفتا واذا غربت وكل جنان ورد بيغي تقرضهم نودد كيد دوين فريجي دوين ذات الشمال دش طرفتا وهم في فجوة منه او ديو پيو کلاو زي كيد دي غارنا اگر نور پا خطو او پریوتو کې با پدئی نلگی دو اللہ دا نور دا گرمی نساتل سو کوئی دا غار ہے اتاو کیفیت دا سو چنور پی نلگی دو او بعض علماء و ایداد دای کرامتو او خبر دادا نور پی خطو او پریوتو کې نلگی دو ذالک من آیات اللہ ذالک کی اشاره د ذالک اینومهم دا زمرو وګت خوب چې دریس او نه کال دے یا ذالک ای حمایتهم من اصابت الشمس دا د دې ساتل د نورنا من آیات الله دا د دې دلیلونو د قدرت د الله نا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ جَلَّ وَرْثَ هِدَايَتُ كَيْفَ هُوَ الْمُهْتَدِ نَغَفَ هِدَايَت دې دا دې کرامت ګور کرامت نکل ولي خبر مې په اختیار کې او دا اولیا دي او الله کرامت سرګندې د نور ګرمي پین لګي نو کرامت د الله یو فعل دې چله د ولینا سرګندۍ دا غد درجو د بلندو لود پاره او دا غد عزت د پاره دي کی اهل سنت والجماعت وای چې د اولیاء او سوسنی دي کی د اولیاء کرام او سوس او طاقتنی ومن يضلل الله شو چله بلاری کی فلن تجد له نبم میغد پارا وليا سوگ دوس و مددگار مرشد آلار خودن کے اس سوکم دنیا کے پلا رکول نشی چلے بیلاری کی ده ہدایت آو ده دولالت مالک دے و تحسبهم ایقازن گمان بکیت پدوی چی داگنی ویخلی ایک ورلی حبیبا نتاب دا سی گمان کولو چی دا خوگنی ویخلی و هم رقودن او حال دار چیودو و نقلبهم علو راڑو بنگاوی ذات الیمینی خی طرفتا و ذات الشمال او گس طرفتا اللہ پخبل قدرت کل یو پلا عڑول کل بل پلا لکو دا چی سنگا پخوب کی اوڑی راوڑی وَكَلْبُهُمْ سْفَيْدِ ذِوِي بَاسْوِتُنْ وَرَوُنْ كَلِي خَرَوُنْ كَلِي زِرَائِهِ دُوَعُ لِيچُ لَرَا بِالْوَسْوِيد پاغ دروازی دغار کی بِالْوَسْوِيد بِبَابِس بِبَابِ الْقَحَف پا درشل کی او پا دروازی دغار کی ویدای کی یو کس دا سیو چې هغه غړي بيزي سرولې د سپېم ورس پسې را روان شو غډېر شړلو خو سپې ګور واپس کې دونا عدل تحلیل ملک دی وې سپې د اولیاء او مرګرتي آی اختیار کا نګور ورس راغم الله ارزه کې ذکر کړي شمیر کېم د سپې ذکر لري اسوره سوره بار بار د سپی ذکر راغلی دی چا چې ویلي چې دا سپی به جنت ته ځي نو دا بې دلیله خبره ده قرآن او سنت کې په دې دلیل نشته دا د رستو خلکو قول دی او دا هغې قول په دین کې حجت نه دی نو د جنت فیصله خو دا او په دلیل قطعي سره کېږي نو دغه خبره درسته نه ده اگر بعضی خلق دینا ناروا فائدی اخلی بیا غلط کارونه کوي مشهور خبر لگنه وی اصره جماعت کے ناس تو چاورتی تسو کی ویزد فلانی بابا ولی سپیم ناغورتی مونگ دا اللہ سپیم پریزو تا با جماعت کسی پریزو وی شڑلو دا خبری ایسی بیا دا جہالت خبری دی دیو جن بعضی رو آفیز وی وی مونگ زان تا سوک کلب علی وی سوک کلب حسن وی سوک کلب حسین وی ندلتا احلیل ملکی لی امام روح المانی وی وی دا بغٹا خبر وی خوک علی رضی اللہ عنہم ویلے وی چیاو دا مسپے دے خواغور تسپے زکخ پلن وی چی دی شیخینو تا داڑی چنگئی سب پوچھوئی پا خبرہ کم سپے چی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پسی غابی نو حضرت علی رضی اللہ عنہ اغی تسنوئی ای تدا سنوئی چی دام اس پیرے وکلبهم باسطن زرائے بالوسوید او اس پید دوی خورون کے ددوارو لیچو دے بالوسوید بباب القحف پا دروازی دغار کے پا درشل کے لو اتولات علیهم کناسا پی ورخارش وی پدوی لو انلیت منهم فرارا نخامخا واپس پشید دوین پتیختا ولملئت منهم رعبا او خامخا ڈک بکلیشید دوین دیرنا اید اللہ شان و قدرت لو گرا دیزے کی رو بچو لے سوک دیر ورت لے نشو اللہ چلی چاہ حفاظت کئی نسوک دی چې آبا معلوم کی دا دا تخار سر نزدی زیرے خو اللہ پت ساتھنے اچھالے گر بادشاہ سمر لٹو نکڑی خو اچھاتا تر دریو سو نو کالو پوری پتن لگی دری او اللہ دیزے کدا سی رو بچولیو چی سوک با ورغ دی یر نبڑک شو ولمو لئت منهم رعبا او خامخا ڈک بکلی شید دوینا رعبا دی یرد و جناب دا دی ایمانی قوتو ادی او بل کرامتو چی سوک با ورغ که سوک بناسا پی ورغ نلاغ بزرد یر نڈک شو وکذالک بعثناهم وکذالک بعثناهم او دارنگی مونگ دید خوب نرا پور تکنیو لیتا سائلو بینهم دید پارچی لیتا پوسنو کی پخفل منس کی قال قائل منهم ویلیو یو ویون کی ددوینا کم لبستم سمر وخمتیر کچی مونگ دی غار کی داغ ظالم بادشاہ نپوٹ شویو قالو ندی نور مرگرو ویلیو لبسنا یومن وی وخم تیر کڑی یورس او بعد ویومن یا بازی صدو رزنا قالو دی نور ویلیو ربکم آلمو ربستا سو خپو دی بما لبستم فاغچ تاسو وخت تیر کڑی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما دی آیاتنا استدلال کڑی چی اصحاب کهفو او اللہ دوی تا عجیب شان ور کڑیو ورا قال قائل منهم کی یوشو قالو جمدا او کم نہ کم جمد ریوینو سلور شل ابیاد ویم ظلموی قالو نبیام کم نہ کم جماد ریوی ناغوی داوو لکرسو براشی فبعسو احدکم ولی گئیو پتاسو کی بیوارخکم پدی چاندی خپل سرا هذه چدادا الى المدینه دی خارتا ور اولیاء دی خزان سره خرچوڑی پیسی زان سره وڑی نو که په سفر زی او ته خالی جو جیب زی اور سدی اته وې زم توکل نو دا توکل نه څه پوښوي په خبر باندې ور زان سره پیسی وڑی موسیٰ علیہ السلام سفر کولو نزان سر رست براشی گورت سامانی وڑے آتینا غذاءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا نزان سر خوراک وڑے اللہ حبیب چی حجرت لطلو نگورد سفر سامانی اترنو حجل چی راتلو نگورد سفر سامانی اترنو نو توکل دې تنوي چې ترک د اسباب دې دا باز نه پوهوي یره مون فلانه شی جیب کې پیسې نه ګرځي نو چې نور ور سره ډک جیب ګرځي نو هغه جیب کې پیسې څه نه ګرځي څه پوښي په خبره باندې ای چې تاسو روز دا څه خلق دې چې ای ټول جیبونه دې پیسو ډک دي نو تاسو ته په تم تعالی نه ځمان فریزي اني په ما لګي دا په پیسو څه کوي دا د ولایت خبرې دې چې هغه بزرګ یې جیب کې څه نه ګرځي یو خور پسې نور گاډو کې شل کسان روان دي ادمره خوراکي مواد روان کړي ها بھائی چې داغه ساندازه نشته دا توکل نه لري نه جیب کې پیسې نه ساتل دا د ولایت سره خبره دلته وګورئ اولیاء دی قران و اولیاء دی کسو کې ولایت او کرامت نه انکار کوي د قران نه انکار راځي غزان سره پیسې ګرځي فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه انا ګور اولیه خو پسان د خلکو ګور دل له وزي خو پیسې پزان لګور سود نه وي اقوله کې تاسو له میا خبره کړې او کنه یو بوډا وړي ساتلی یو ټوکی وی چې خړلې نه نو دې چې په موضوع دې چې وظیفه راو ډوډۍ راوړې وا نو یې ما ول راوغه سره وا په شول ول پکې نو یې ما له راشه کنه وینن خو پکې د نور ډېر غوډي چولي وای خپه مې نه اوخره چې خپل غوډي وکړه له خپل پکې نیم ما چولیو نو وخت دې اره ګيله اوکا دا دې زمانی مولا او بزرګ او طالب دې چې په ځان سو لګي نو بیا په جرګي کوي وې وخت دې له دې سره دا سکار کړي دوی بوي چې استاد غړي چا خړلې وي بیا بغلې شو ګره کوم ته خړلې خو بیا جرګه کوله تاوان یې فراوستو وی ګوره ته ما سره دا څه زیاتې کړي زماغه غړي مال اشولې نو دا دې زمانی اولیاء او طالبان دي ها بھائی جزان باندې سشه نه لګي اکوی له ګولو دا ورته ولوي جرم ښکاری کجرګې سمې خوري بیا به جرګم کړي خو جرګې سمې ځکه نه خوري چې شه ته خړلې ها بھائی فبعثوا احدکم بورقکم هذه ولي گئی یود تا سنا پخلو پیسو چاندې سره چدالي ال المدینه ذی خارتا فلیانظر نو دی ګوری ایها ازکات عامن چې کم یو ډیر پاک دی په خوراک کې ور صفات د اولیاء ذکر کوي وای پاک ونته سړی نه خوراک راړې هي کاغذ اسې چې پاک نه دی نو ګور چې پاک ني او خوراکي درسني نو دا په روح باندې اثر ورځي بعض اهلی الملکی وی دی که خدای چه تلل نو نظر د غیر الله باو دی بی گوره داسی چانه را نڑی چه د غیر د نم نظرو نی او دی گوری سوچ دیو کی ایوها ازکا تو آمن چه کم یو ډیر پاک دی په خوراک کی فریاتی کم بی رزق منهو نو را دی ری تاسو تا خوراک دا غناب پاک خوراک دی سره په عبادت او په ایمان کې خون راځي دی وجنه ګور اثرات وی د پاک خوراک وای مولانا حسین رحمت الله علیه خپل ازمک وی وی به مکولا سره د درسنا اواز یې سپټی کې بکېدل نو سدشمیر طالبانو پای به مخړل ای به کولا سره باجره بو شوا ځکه د پنجاب شاړه علاقه وا وا بجرا دا غی کلو پاک خوراک یو ډیر لوی اثرات وی دلته اهل علم یو واقعا ذکر کړی کاری محمد فیض صاحب رحمت الله علیه ذکر کړی و امام شافعی رحم الله ما شومان لونوی ورته وی زما بهو مل مرازی خو اغن بلوی مل منی نو شاگرد راغه ما محمد ابن حنبل رحمه الله او حقیقت دا دی چې هغه نلوی په دغه وخت کې څوک حافظ الحدیث او خپل کونو حدیث ورته زرګونو باندې یادو امام احمد رحم الله راغې اي ورته کور کې خوراک پوخ کړو نو ډېر یو خوړو ماشومان او ساری دا او دس د پارا امام احمد رحم الله ته لوټه راړه چوی کتلغه به غانې لوټم لا ډک پرثلا ناغه ماشومان امام شافعی رحم الله له ویلونه وای تا خو جدا خدا الله ډیر لوی ولی دی او لوی ملما به وای بهګه سور خوراکو وګوره مونږ چورته لوټه راړه مونږ خو دې په تهجد له پاسې دلې یا به غانې لوټم لا ډک پرثوا نو استاد خپل شاگرد ثوی امام شافعی رحم الله امام احمد رحم الله وی دا ماشومان داسې وای نو امام احمد رحم الله ورته وی بیگا شما وکتل ډیر پاک خوراک او انوارات په دبرن رانا ځلې دل نو ما وی کې دې شي تر مرګ بیا داسې پاک خوراک پسترګو نو ګوره نزدکه مې ډیر خوړو او یا خوراک کې سراتو چې په کوم ذکر پوښ شویو نو بیګاره ماشومان یې صحیح وای زود شوی نه ټول شپه مې استنباط د مسائلو کولو نو بلې لوټې له خواله ضرورت چې زودو د ماسخوتنه غو داس مې تر اوسه پورې دی وګوره د پاک خوراک دومره اثرات وی دا یو فریضه ده د ایمان نفس یو اهم فریضه ده پاک خوراک وګوره ایوکم مجبوری سوچ دیو کی ایوها ازکا طعامن چې کوم یو ډیر پاک دی په خوراک کې فلیاتکم برزق منه راتللیو کی تاسو له په خوراک سره دا غینا ګوره زمونږ یاد دی ادلې مشرانو به یاد دی دا تبلیغ جماعت چې ووته مشران ورته چې خوراک بنه کوي خانق بهم ځان سره وړوډ به واغ ګلوډې بهم په خولا ناغه سی روزه کې بدوم را سراتو شراب هغه سره به بدلو په دې خبره باندې وسرور هغه ذیل ذی شوی دمونږ ډېر خراب مو کول وای لس راځي متیری کو خوراله کلوخي مو پران نستن لو به شړو مو ها بای غریب دې له سګنې دې تبلیغ لا هغه ذی صحیح کوي چې هغه ذی کسی وی نشي ته پدې نیت ذی اګه چرته غریبانان مسلمانان وي د سختۍ ذی له ولېږي ادا مشران مشرانا هغه ذیل ذی چې ال سټول کرام کرام دې د پخوا تبلیغ کې دا سرات لوړی به خپل په غولا وړ به په خپل هغه گل دای کی بلوی برکات او لوی خیر بو ولیتلتف د ولیتلتف معنا سره ای یبالغ فی اختفاء نفسی دې دې کوشش کوي د ځان په پټولو کې اے وای ګره زه خو ځان پټ کا شه نه پته ورته ونه لګي ور دنیا کې اولیاء وبانه دا سیری دي درې سو نه کالې تیر کړي علم غیب ورته نشته په غیب نه پوي دی وای ګنه هغه بادشاہ ژوند دي هغه پته ور لو لګي نو مونږ به مړ کی شهیدان به مو کی نا مرګ دی دوی دا سه پپټه پټه لاړ شا ول یتلتف اے یبالغ فی اختفاء نفسه کوشش دې کوي په پټولو د ځان کې چرته غره شو خبر نشي یا ولې ثلاث صفدا معنام ده په معاملاتو کې دې نرمي کوي یو لاتف فی المعاملات معاملاتو کې دې نرمي کوي نام د دین یو وسره دا اولیاء خو دې الله حبیب وای الله هغه سره خو هي چې دې په لین دین معاملاتو کې نرمي کوي بټ ډیر دا سګور باز سره کیو شهري کنا نو په ګنټو ګنټو د دکاندار څنګه کړي ابا سره په خوشي سند خيوې بس وره کل ورتا مسامحت کوي په خرصولو کې یا په غستو کې ولا يشعرن بكم حدا ندي خبروي پتا سو یو تن ور چالو نو وي چې مونږ دې کېو انهم بشکل خار والا مشرکان یظهر علیکم کچر کامیاب شل پتاسو او استاسو دزه پتا ورتو لگی دا یظهر علیکم علیمو بمکانکم پوشل استاسو پزه یا یظهر علیکم یظفر علیکم ک کامیاب شل پتاسو یرجموکم پکانو بمولی اے دا دنیا کې دا اولیاء او ژوندر تیارې وي پکانو بمولي اره پنده شیخ رحمت الله علیه وی فرمایل شیطان دمرل وی ظالم نے پہلے مارواته ہیں بعد میں پوجواته ہیں اولیاء چې ژوند دی وی نو خلق لوی دا د دین دشمنان لري پکانو یو لې نو جو وفات شي بیا ته بل فائدہ لري و عبادت کوي پہلے مارواته ہیں بعد میں پوجواتے ہیں اول اسے کئی پخل کوئی وحی او ٹکائی اجے کل وفات شی ویو سے عبادت او بندگی کوئی پختو علی و شاعرم وی ویچی جوندے ام تاسو وشتے ام پکانو اس میں سلخ کل وید قبر کانی یرجموکم پکانو بمولی سنگسار بمکی او یعیدوکم فی ملتهم یا ببو واپس کی پخپل دن کی ولن تفلحو اذن ابدا او ارگز کامیاب بنشید غوخ کی ہمیشہ وکذالک اثرنا علیہم او دارنگی خبردار کړیو مونږ خلق پدوی لیعلمو اې دا مرګره لاړو تاریخ لیکلی نو لارې په ټولې بدلې لګېلې هغه ودا څنګه چې موږ پرون د خار نه راغلي الا لارې کوشي خطورې بدلې د آبادی هم بدللې یره زر مرګرو تزم حل ولا واب خو سودا راخلم یو کس سی پی سی ورکی ناغو ده دریو سو کالو مخی سکوا بادشاہان بدل شوی هر بادشاہ سکا بدلی اگر چی خبری اتری کولی اگر بیگن دی سلی چرت خزانه بنتی نو پا دی خبرو اترو که نور دکاندارانم راجم شول ادا تاریخ کی لکلیو ده دغ ملک چی سکسان جوندی غیب شوی دی بادشاہ تی بوتلل او د بادشاہ ته حلوي نو دې ټول را روان شول چې راځي مونږ د اولیاء ملاقات کو چې راځي دې شول دې مرګري ورته وي تاسو صبر وکړئ زه ورزم چې پای بس را نشي نو دا ولي چې غنور مرګرو سره یو ځای شو الله په وفات را وستو وکذالک او دارن یعثرنا علیہم خبردار کړیو مونږه خلق پدوی لیعلمو لیعلمو ضمیر فاعل نسوک مراد دی لیعلمو اے اهل القحف چې پوها شیدا غار والا اولیاء ان وعد الله حق چې بشک وعد الله حق دا الله دې سره وعده د کامیابی کړي و بس سور کامیاب شل ظالم تبا کو سدای کی رشوه او الله دې سور سوکال په حفاظت کې او ساتل چې پوښی دا غار والا ان وعد الله حق چې وعده د الله چې دې سره د کامیابی کړي و حق دا دې کامیاب شل یا لیعلمو منکری الباس چی پوشی کم خلق چی دباس بعد الموتنا انکار کئی ان وعد اللہ چی بیشک وعدد اللہ چی اللہ وعدد کری چی مڑی وجوننکم حق حق دا کم ذات چی پخوب کی دریس و نحکالا جوندی ساتل کو لیشی بی خوراک اسکاکا اغزات قادر دے چی مڑی بجوندی کی وان ساعتا و بیشک قیامت لا ریب فیها نشت دے شک پر آتلو دے کی تا اولیاء اکرام خو وفات شل ایدی تنازعون بینهم امرهم ایدی تنازعون بینهم امرهم کلچ جگڑ کول دوی پخبل منس کی اے تنازعون المومنون والکفار جلالین کیوئے کافر و مومنان و جنگ و اختلاف امرهم دا امرهم ضمیر چا تراجے اے امر الفتیا پبارد کارد دی اولیاؤ کے چاوی دیبانی عبادے جوڑو چاوی نابادے پن جوڑو یا امرهم اے فی امر القیامہ کلچ جگڑ کول دوی پخبل منس کی امرهم پبارد کارد قیامت دوی کی نو چا منلو مومنانو او چا تی انکار کولو نو اصحاب کاف چی اللہ را پور تکل نو دا حجت شد مومنانو دا پارا حجت لهم و علیہم دا مومنانو دا پارا دلیل شو اپا کافر بان حجت شو فقالوا ابن عليهم بنيانا ویلیو دوی جوڑ کئی پدی او باده ربهم عالم بهم رب دوی خفوه دی پدی قال الذين ویلیو آکسانو غلبو على امرهم چه غالب و زور ور على امرهم فکار خفل بانی لنتخذن عليهم مسجدا ويخامخا جوړ بکوم په دوی جمعه او مسجد ور آیات ته سوچ کوي کم خلق چې په قبرونو آبادی جوړي ځان له دا دلیل ګرځولې یو وګوره داس انبیاو نیکانو نه لیکړي دا دور چې کم ظالم بادشاه غالب او اغدا کار کړي د کافر او کار مونږ د پاره حجت د جواز نه جوړيږي بل دا چې وګوره شریعت د من قبلنا چې قران ذکر کی او پاغه سے انکار ونکي نو مونږ د پاره دلیل جوړيږي خو زمون پیغمبر علیه السلام پسمره حدیثو کې د دې د منع کړي او پاغه چې لعنت ویلې چې څوک په خبر جمعات جوړي شیخ البانی نور الله مرقده په دې خپل کتاب لیکلی تحسیر الساجد سمره حدیثو مجموعه را جمع کړي چې پسمره حدیثو کې من راغلي چه رسول الله علیہ السلام وی قبر با پخینا او پتی بابا دے نجوڑے او لعنت اللہ علی الیہود والنسوارا اتخذو علی قبور انبیائیہم مساجدا زمون شریعت کی پدی لعنت را گرے او خدا کار دا کافر دے مونگ دا پارا دلیل نرے اکدا دا سی کار وے چی پیغمبران و چاکڑے وے او شریعت د مخکینو نو که زمون په شریعت کې ته انکار نه وي نبي آوا دا جائز وي خو زمون شریعت د دینه انکار کړي سمرا احادیث دي چې هغه تواتر او شهرت ته نږدې چې په قبر آباده کول قبر په خون دا زمون په شریعت کې حرام دي ادا د هله ګرو مليانو طریقا یو د پلار قبر په خون وې په دامن ول خالی پریزه په دې په دا غمایانو ولري چې الله دې خپل پر بخکار نه کوي بتا سو کوي چې هغه وخت ول خلک مړي یوسف پاکستان وې مز ول خالی پریزه نور خیر ته پخې ور په زورګونو پیسې خلک په قبر لګای نو کدا دې په جمعات لګولې دا دې غریبانو لور کړې نستا افلار او مور او رور چی قبر پخه سمر خیر با پیورت رسید لیوی سیقولون ثلاثتن زرد چوائی بدوی ثلاثتن دا ثلاثتن خبرو مبتدائی محضوفا هم ثلاثتن چی غید ریو رابعهم قلبهم سلور مستیو ویقولون وائی بی خمسةن ای پنزو سادسهم قلبهم اشپگم دا غیس پیو رجمم بالغیب رجمم بالغیب داد اتکل بی دلیل خبری دی دا رجمن یا مفول لہو دے یادی دے کی حال نے یا مصدر نے رجمم بالغیب پدا سے حال کی شدی دا اتقل بی دلیل خبری کئی اے رجمن بالغیب دیتا ہوئی نخ اخکاری ناو تپی غشی ورولی نو دا وکل سمیں اخری اے رجمن وشتو تا ہوئی بالغیب نلی دلی شوی نخا لیچن نخ اخکاری ناو تپی دازی او غشی ولی نو نخ بسنگ سمیں اخری ویقولون سبعتنو دیوائی جلاو لیائی کرامو وثامنهم قلبهم او تمد دیسپیو ورد اقول اللہ بی نکیر ذکر کو او غدو قولونو تے رجمن بالغیب ہوئی نو اہل علم ویسی قول دارے داو اولیاو اتم اسپیو قر ربی آلم بی عدتهم او فرمای رب زما خپوئی گی پشمیر ددوی ما یعلمهم الا قلیل نپوہی گی پشمیر ددوی مگر لغنتی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما بی انا من القلیل ویدی لگو کی زمیم حبر الامہ ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما بی فدی لگو کی زمیم ویدہ اوو اتم اسپیو فلا تماری فیہم دو جگڑا مکود دیا اولیاء کرام مبارکی الا مرا ان ظاهرا مگر جگن اخکارا مرا از ظاهر سسوئی وی المرادو بالظاهر ما کان بحجت ظاهرت تاثر اخکارا دلیل دے لذ دلیل دوجنا کت بحث مناظری کے نطف حق ہے اباز علماء وی میرا از ظاهر ستوي دا جدال دا عالم نه چې دا په خپل خبره د دلیل د وجه نه پوره یقین نه پوره یقین نه په خپل خبره باندې فلا تمار فيه الا مرا ظاهرا د جګړې مکه د دې سابقه فوج د کشمیر بارکی دا يهود چې کوم تاريخي خبره کوي الا مرا ان ظاهرا مگر جګړ اخکار چې د دلیل پرنا کړه ولا تستفتي فيهم او تپوس مکه د دې اولیاء بارکی منهم ذین احدن دی او تننا ولا تقول ان خام خام وای ازما پیغمبر لشین دی او شی بارکی انی فاعل ذلک غدا چی بیشک زبکم دی لرسبالا الا ان یشاء الله مگر دا وای چی دا اللہ خو خشی ذکر دا سبا پا حالتونو یو اللہ پویگی پیغمبر تم د سبا پتنی نور تم د سبا پتنی لکه سوره لقمان کې براشي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ور نفس دغل تا نکرارا اپ سیاق د نفس کې را نپوي گیشي او نفس کړه پیغمبرانو له کلاو دی او د کمړو د ژوندو له چې د سبا سکي د سبا په حالاتو یو الله پويږي اے سبا د فار سور سور بندوبسه جوړ کړی چې سبا راځي ناغه وفات وی جابر رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام ویلو د بحرین مال چې راشي نزب درې لپټه لډکې درکوم د بحرین مال چې راځلو د الله حبیب په دنیا کې نو او هغه وفات قبر مبارک په جوړو قبر مبارک جوړو ابو بکر رضی الله عنه چې خلیفہ شو ویچا سر جل الله حبیب سو عادت کړی او ټول مال رسیدلی جابر رضی الله عنه فاسیدو ویما سره وا دکنی وا وګوره د سبا په حالاتو ایسو کم نه پويږي وذکر ربک اور آیا د وخبل رب اذا نسیتا کل چیتا نا چکلے تحیر کے وقلو فرمایا عسا نزیلا این یهدینی ربی چوب خیمات رب زمال اقربا یوشے چی ڈیر نزدی بی من حازاد دی واخیدا سابق احفنا رشدا فہدایت کولو کی خلقو تا ولبیثو فی کافیم وقت ارکڑو دیو لیا اکرامو پخپل غار کې ثلاثمئه سنین دریس وکلونا وزدادو تسا او زیات ویدئ نه نور د سپګمۍ په حساب وګوره د نور په حساب دریس وکالو ا د سپګمۍ په حساب دریس ونه کالو هر سل کال د سپګمۍ حساب دنور دے حساب ندری کال سیوا کی قرآن دوارا خبری ذکر کی او د دشمنان اخلے بندکا کدری سو ویلو دے گو ادری سو ونہ دی او کدری سو ونہ ویلے ویلو دے گو ادری سو دی دوارا دوارا خبریوں کی وقت ترکڑو پغار کی ادری سو کلونا وزدادو تسام او دای زیات وینه نورم ورته دې کې سوچ وکي یو جمله ته دې جمله د آیات ته دا د چا حکایت ذکر کړي چې ولبی صوفی کهفهم نو باز اهل علم وای هذه حکایت من قول اهل الكتاب دا اهل کتاب ز قول حکایت ده و ادریس او تیر کړي او نه په د پاسا دا قول د دې چې دا د اهل کتابو مقوله ده دا امام قتاده تم دا قول منسوب ده ابن مسعود رضی اللہ عنہ تم ابن عباس رضی اللہ عنہ تم خو جمهور علماء وی چې دا الله قول دی جمهور علماء وی دا چا قول دی دا الله قول دی اکم سلف له چې منسوب دي چې دا اهل کتاب قول دی نو اغه روایتونه ابن کثیر رد کړی دي او د ابن عباس رضی الله عنهما د قول بارک امام روح المانی وی لا یصح د حبر لمن دا قول صحیح نه ها څو پوښي په مقصد دا قول د اهل کتاب نه ده کوم مفسرین چې سلف تا نسبت کړي نو اغه اقوال سندن ضعیف دي د جمهور اهل علم محققین او قول دار چدا دا الله قول لے الله وی ولبی صوفی کفہم وخت تیر کړو په دی غار کې سلا سمعت سنینا دریس وکلونا د نور په حساب وزدادو تسا او زیات وی دی نه نور د سپم په حساب قل الله فرمایي چې الله عالم خپويږي بمال بي ثوفا چې وخت تیر کړو له غيب السماوات والارض يواز الله د پاره علم د پټو سيزونو د اسمانونو نوزمو کوي اب سر به واسمه خلي دن کړي او خاوري دن کړي مالهم من دونه من ولين د لهم ضمير چا تراجه ما لهم ایل اصحاب القحف یا ما لهم ایل اهل السماوات والارض ما لهم نشتد دی اصحاب قحف و دفارا یا نشتد آسمانو نزمکو آلو دفارا من دونه الاود اللہ نمی ولین سوک مددگار سوک دوست چی فوق الاسباب دی کارون سمکی شیخ الہند رحم اللہ دو ولی معنی کئی کام بنانے والا دا اللہ نا بغیر سور کار جوڑو لوالا نشتا چی فوق الاسباب دید چاکارو نسم کی ولا یشرکو فی حکمی احدا او نشری کئی پخپل حکم کی او تنم دلتا ہم گورا حکم کی حکم تکوینی او تشریعی جوارا ہے ذکڑے موقع نا بھائی ہاں نشری کئی پا حکم تکوینی کی او تنم چی اغا مرکول دی جون دی کول دی بیمارون دی صحت ورکول دی اچال رزق دی رئی چالے کمائی او حالات بدلائی دیتا حکم تکوینی وائی اس سوکم ندے شریف کڑے نمڑے نجون دین انسانان نپیریان او نملائک او که حکم تشریعی شی نبیام مانا را نشری کئی پخف الحکم کی چی آغا شریعت جوڑول لی چی دا حلال لی دا حرام لی دا ایمان لی دا شرک لی او دا سنت او دا عبدت لی احدا یوتن لرا او تفسیر مظہری کی وئی او جواہر القرآنم تے نکل کڑے وئی حکم دیدے کی پمانا دا علم غیب دے حکم پمانا د علم غیب دے ولا یشرک فی حکمی نشرکی پخفل علم د غیبو کی احدا یوتن لرا اس سوکم پا علم د غیبو کی نشرکی اے دل تراشا ترا پاسا ترا پاسا تلوا راشا دل تراشا دیو ایگه بس درس دیر رضیو شوز پکی لگی لو بیم پکار دیا بھائی راشا نل تراشا چیزا مالا در رسی یا بھائی اتب والا بوری اس خان مالا بیشای مکی سمو یا خیرے کون سو اچا کڑے اخیرے کون سو سمانا موکا تاسو لپته ولګی چې څنګه مې را پښولې بای وګور تا برس غوګونه نیولې په کار څومره ضروری خبره په فی حکمه کې تیر شي ادا ادا ظالم ولا غوګنه نشي خبره کلم اچي چې پنسن لا شو بینولې کافی ویل کېم کوته ورکړې لکه تیار ناشته خدا ز دوکي د پاره نو دا ځان دوکا کوي کما دوکا کوي ها بھائی اوس ګور دې کل میکلو نه کړ مالهم کې ضمیر کې څو خبره موکي ها واتلو ما اوهی ایلیک لولا حاغا چی وحی کڑی شویدہ ایلیک تاسو تا حبیبا من کتاب ربک دی کتاب در ربستانا ورا واتلو کی دو خبری دی لازم نیس تلاوت اللہ دی ممتم دی تلاوت توفیق راکی پابندی سر چکو یا واتلو علیہم خلقو لولولا تیتا درس وی قرآن ورتو خیا لکه علما ناظر قران خی حافظان حفظ تجوید خی دا ټول د قران علوم دی او د خیر او برکاتونو ډکني واتلو ما اوهی الیک من کتاب ربک اولو لفظی مرګرو دی هغه چې وحی کړی شوی تاسو ته د کتاب د رفسانا لا مبدل لکلماته نشتر سبت لونک دا اللہ فیصلو لرا ولن تجد من دونه ملتحدا ارگز و نمومی لاود دی اللانا بل زید پناہی ایو اید آیات دا سی مانا دے چو قرآن گور حبیب اللولا اک دیو نلستو نو بل زید پناہی بنی دا یاد دا سی مانا شو سوره مائده کی در تطیرو اولی کئی زان سرت آئی دوم شپیتم یا ایوها الرسول بلغ ما انزل ایلیت و این لم تفعل فما بلغت رسالتا ولاہو یعصمک من الناس دا آیات بعینی ہی اغمانا دا چه گوره که خلقو لدیو نو رسولو نو دا پناہی زیب بلنی او دا آیات دا سی مانا شوازان سر تعیید دی کئی سور قصوص پینزات یا ایم نمبر آیات دی کئی ان اللذی فردو علیک القرآن لرادوک الى معاد بیشک آغزاد چی حبیب دا قرآن رسول پتاسو فرس کنی دی واپس بدی کی قیامت تا نوک رسول دی دینو پختن بکئی دا آیات دا سی مقصد دے لکه څنګه چې دغه دو آیاتو ندی وَسْبِرْ نَفْسَكَ او صَبَرْنَاكُ بَرْدَ وَخْفَلْزَان دا سی آیات سور انعام کم تیرو حل پہ تفصیل شوی دو او یا ایم نمبر آیاتو دو پنزوستمو باون نمبر آیاتو وَسْبِرْ نَفْسَكَ صَبَرْنَاكَ خْفَلْزَان حَبِيبَا مع الذين دعوا كسان سرا چې دا غریبانان مسلمانان دی او دیني طلب علي يدعون ربهم شراب لخفل رب بالغذات والعشي سهر وماجر يريدون وجهه او دې سهر وماجر را یادول کې مقصد سره اراده لري د وجه د الله ولا تعد عيناك عنهم واو دی نوری سترگ استاد دوینا واو دی نوری سترگ مبارک استا عنهم دوینا تریدو زینت انحیات الدنیا پدا سے حال کچی تیر آدل رج زینت دجوند دنیا ولا تطویعتا بداری مکا ومن داغچا اغفلنا قلبهو چی من غافل کڑے دے زرداغو ان ذکرنا د خپل یاد شو کتابنا هغه په دنیا کې مشغول له او د دین او د عبادت د الله نه ځان غافل کړي وتبع هواه روان شوه د خپل خواهش پسې وکانا امره فرطا او د کار دا هو زیاتې په دین کې دا فرطا سو کوئی د تفریط نه نه نو پا مانا ده کمی راجی ده کار داغ کمی پا دین کی اسو کوئی چه دا ده افراد ننے نو ده کار داغ فرطوا افراد یعنی ده حد نتجاوز وقل الحق من ربكم او فرمایا حق دا راغل د ساسو د رب د طرفنا حق هغه چې ما پر اصلل کړي اے کافر من ربكم دا راغل د ساسو د رب د طرفنا فمن شاء فليؤمن لچاچو خشیمان لراړي ومن شاء فليكفر او لچاچو خشینو کفر د اختیار کی ایمان والا د ایمان بدله بملاو شي اکافر ته د کفر سزا ان اعتذنا بشک تیار کړل مونگا لزوالمین نارن دپار د ظالمانو اور احاط بهم سرادقها راگیر بکی دی لرا دیوارو ند دیور سرادق اصل علماء وی پا لغت کسے لکا یوشی پا بلے ہاتا کھڑی لکا دیوار دے ندلتا علماء وی کلی سرادق دا جہنم دا بیو دیوار وی گیر چا پیرا سو کوئی لگے بی راگیر بکی دوی لرا سرادقوها چار دیواری د دیور و این استغیسو او کدی دوبو فریادو کی یغاثو نو فریاد بے قبول کریشی بی ما ان پوبو کل محل ای دا محل گنے مانا گانی دی ادا با بار بار رازی نو دی دیکی مانا گانو بانے زان پوئی کئی دا با بار بار رازی بیا با پدیز حوال ورکو امام ترمذی او حدیث هم ذکر کړی د سرادق په تفسیر کې ابو سعید خدری رضی الله عنه وایي چې نبی رسول سلام وایي لا سرادق النار اربع جذر كثف كل جدار مسيره 40 سنه امام ترمذی وایي حدیث حسن صحیح غریب وایي د اور سلور دیوارونه دي هر دیوار به سمره غټي سلویخ کال مده چې سفر وکړي پتیزا نو یو دیوار به ختم نشي د یو دیوار غټواله به سمري د سلویخ تو کالو د سفر په مسافت باندې محل ستوي نو سو کوئی داد د تیل خیره توي ور بوتل کې چې تیل کې دی اغه ویخ کې او تور خیره جوړ شي نو سرادق وی دا غتیل و خیری تا چه تک تور وی باز وی دا ماو نسوزن تک تور و بوتا وی جهنم تور ده و بی توری دی ونی بی توری وی او غیل چه سوک وردن نشیا بر تک تور وی اللہ دی پناہی راکی درم کول دا ده وای کوم شی چې د جواهر الارض نه ویلی شي اوس په ندا تامبدا نو دې ته محل وای کل محل پشاند تامبی ویلې کړي شوی پشاند تامبی ویلې کړي شوی سو ال ترجمه مو وره سو تاسو پکې تاسو چې ته په تل لګي شو ګوتی یا وای بازی سلف دا وی وی دا حق گرمو بوتا وی چی پا گرمو آلک انتہا ترسید لیوی کل محل پشاند بی انتہا گرمو بو اسو کوئی محل رنجرو تا وی عرب وی محل تل بعیرا فهو ممہولن پا اوخ می رنجرو لگول کل محل پشاند رنزلو سو کوئی دا زہر دی کل محل داو بو پشاند زہروی داو پشاند سوید زہرو بی یا محل یو مانا دام کڑی دا باغ وینی سویوی چی دا وروالو دا زخمنو نب بیگی نو محل وی اغا وینو زوتا ابو بکر رضی اللہ عنہ چکل وفات کی دن وصیتیوں کو وی ادفنونی فی ثوبیها ذین فإنهما للمهل والتراب ما دا دو جامی دی دا ابو وینځي پدې کې می دفن کړي ځکه کفن خو د مهل د پاره دی وای دی مړی نه به ویني زوی بهږي آوي ادا خو د خاورو د پاره دی نو قیمتي جامو له څه ضرورت دی کل مهله پشاند تامبی ویلی کړي شوی یشوی دجو رسوی و مخونا اے ملائک چې دا عبد دی کافرو دی مخونو ترا نیزی کی نو اڈو کے بپا آتیشی غوخا بدا مخنو غرزی گی بحس الشراب دیر بد سکلی وساعت مرتفقا او بد زید دا اور مرتفقا زید فیدی اغسطو اللہم لا تجعلنا منهم ان الذين بشكها كسانا منو چی مان روڑے وامل الصالحات منونه کړي دي نه ان بشک منغلا نو ذيو نزايكو نه بربادو اجر من احسن عملا اجر داغ چا چاغه خیسه عمل کون کله عمل خیسه کیږي په دوو طریقو چا چې خیسه عمل کو الله وادو کچن به زايكم عمل پدو خبر خیس کی یو اخلاص چې خالص د الله د پاره ای دیم چې عمل د نبی علیہ السلام د سنت مطابق وی عمل پسو خبر خیس کی چې هغه اخلاص ده او د الله د حبیب د سنت تابعداری دا ان لا نذیع بشک مونگا نبربادو اجر من احسن عملا اجر او مزدوری دا غچا چې هغه خیر عمل کوي الله دې زموږ استاد ټول اعمال خیر کوي اولائک لهم جنات عدن دغ خلق دغ صفاتونو الک سان چې ایمان او نیکو اعمال خواندان دي لهم جنات عدن دیلر جنتون لا مشګری دي تجری روان وی من تحتهم النهار لاندې د بنگلو د باغات د زوین نهرونا یحلون فیها من اساغرا اچول کیږي بدایتا پدې کې د بنگلو نا من ذهبن چې د سرو زرو بای اې د درې قسمه بنگلو ذکر قران کې راغله ځان سره یاسونه ولي کوي سوره حج درویشتم آیات او سوره الدهر یو اجتماعات دا به د سروزرو بنگړي د سپینو زرو د ملغلرو وګوره دنیا کې خو څړې چې بنگړي چي ناروا دي خو پرز د قیامت بدی زنانو نارینو دواړو ته کمزه پوری چې مونږ او داس کې لاس وینرو ندی پوری با د سرو او د سپینو او د ملغلو ربنګړي چولې شي ورتا ويلبسون ثيابا اغندي بدای جامې خضرن شنه من سندسن د نورې خمنا و استبرك نو د غټورې خمنا اهلی له وی ګره یو حلو نا مجهول شي غی ذکر کا ملائک او د جنت خادمان بور ته بنگړي لاسو کې چي اجامي وقفل اچي وي ګور دا سې کنا یو سړی ناوي دا نو بنگړي ورته نور په لاسو کې چي جامي خپل اچي دا رنګ یو سړی وادو کو جامي خپل واچولې مرګور ورته غړای په لاسو کې واچولا دی عزت او خوشاله د وجنا نو یحلو نصر مجهول سی غ ذکر کا اچول کیږي بدوی ته پدې کې بنگړي د سرو زرو او د سپینو زرو او من غلرو بموي ويلبسون ثيابا اغندي بدای جامې خضرن مشنه من سندسن د نارورې خمونا او صبر کنو د غټورې خمونا متقین فیها تکیا وهن کی وای پدې جنتونو کې عدل ارای کی پفالنګونو او پالنګ بسی علا سرور مودونا دنیا کې څوک د بون پالنګ جوړای اده چا چې وسی نو نور څه قیمتي شیراړي د جنت پالنګ داغی تارونا با دسرو ضروی دسرو ضرو پا تارونا با پالم جوڑوی نعمت ثواب دا جنت دیر خسواب دے وحسنت مرتفقا او خیست زید د فیدی اغسطو اللهم اجعلنا منهم دیو دو دوستانو ذکر کہی او ډیر مالدارو او کافرو او بل غریب او مؤمنو وضرب لهم مثلا بیانو کجویتا د مثال رجلین دا دو سړو جعلنا لاحدهما چې ګرځول یو موږ د پاره دیو د دې دواړو جنت یې دو باغونه امنانا بندام ګورنا وحففناهما بنخل چاپی رکڑیو مونگ داغینا کجوری ایک کجوری ورتش پولو دا انگور باغونو گیر چاپی رکجوری وی ندادا سیو لکا دیوار چیو شیل جوڑکی وحففناهما بنخل چاپی رکڑیو مونگ دا دیدوارو باغونو نکجوری وجعلنا بینهما زرعا گرزولی مون پمند دیکی فصل لکا باغاتو کی خلق فصلو نکری کلتل جنت اینی دادو باغنو آتتو کلها ورکول بیخفل میوا ولم تظلم منه شیعن نبی کمولو داغین سشیم وفجرنا خلالهما نهرن روان کریو من پمند دی کی نهرنا دباغاتو پمند کی نهرنا روانو وکان له ثمرن عدد پار نورم ډیر مالونه آمدنی وی ثمرن معنا اموال کثیره من الذهب والفضه والحيوان وغيرها عدد پار نورم ډیر مالونه فقال لصاحبه ندی باغ والا خپل مرغری ثویلو وهو يحاوره عدد اغسر خبره تریکولی محاوره ستوی مراجعت الکلام توی دا دا حارا نلی حارا پا مانا دا رجع رازی ای یراجعه الکلام فی انکاره البعث و اشراکه باللہ تعالی اغسر خبری اڑولی زکا دکی عمت نمنلو دیک باغوالا او شرک کونو دیو جی ابن کثیر مانا کری وهو یحاوره یجادله و یخاسمه اغد دی مرگری سر جگڑی کولی دا باغ والا غم من توی انا اکثر من کمالا زدیر امدتان پمال کی و اعز نفرام او زل زورا ورمی زتمن دیم پا ڈلکی زما مالم دیر لی موٹی ڈلنی دیر دا و ایساس دی اغریب لوی ندر سر مال شتا ندی سر ڈل پلاو موٹی شتا ودخل جنته وردن نشعو دیخ بالباغتا وهو ظالم لنفسه او حال داده چه ده ظلم کرو پخ بالزان بانی قالا ویلیو دی ده باغ مالک ما اظنو زخیال و گمان نکم زما یقین کی نرازی انت بیدا هذه ابدا دا چې حالات بشي دا باغ همیشه اوس ګره باز نه پوهه سې کوي دا مخبل خبره را رسیدلی باز مالدار ایډیر یره یو سوال پیدا کیږي په موږ د غریبی راشي دا دومره کارخانه او دا دومره هر څه دي د دې مو یره اوس مشکل نه چې ما دا باغ دې ختم شي زګومان نکم انت بیره هذه ابدا چه حلاق دیشی دا باغ میشا وما اظن ساعت قائمتا او زیکنکم پا کیامت چه قائم بشی کیامتم نمنم دا سی دا علماء مومنان لگی آدی چه قیامت برازی ولئن رددت الى ربی او بالفرض و تقدیر کزو آپس کشم خپل رب تاو کیامت رام غی لاجدن خیرن خام خوبم مغرا من حاد دی باغنا منقلبا زید ورگرزیدو لادل تیجی ما تا مال راکڑے مالی خکتنی او داد اللہ دا محبت نخدا نمال بعلتم خگوری وسم ګردی په لګوره دا خبر اگر چې د کافرو دخلی او مسلمان هم وای چې شاډر مالی وای غل الله ډیر خکته دی او چې څوک غریب دی او الله پېژندل وردا د کافرو خبرې دی دا او مسلمان خبره نه نه مال خو کده چا دې ډیر نظام امتحان نه اګه سو غریب دی نظام امتحان نه وګوره صحیح روایتو کې راغلي چې بعضی کې سلويخ راغلي بعضی کې 1500 راغلي چې غریب مسلمان با د نیک عمل مالدار مسلمان نا دمر کال مخ کی جنت تزی ذکر د سره چې مال حساب کی نو پاره وسمره وخت لګي قال له صاحبه ویلی وقت مرګری دا او هو یحاورو هغه ور سره خبرې ترې کولی اکفرت بالذی آیات انکار خدا غزاتنا خلقك من تراب چې پیدا کړې ته د خاورونا ثم من نطفه بیا احساس کی وبونا ثم سواك رجلا ابه برابر کړې ته سړې ور سړې در نه جوړ کو د نطفه او د خاورونه پیدا کی نو د الله د توحید او قدرت نه انکار کې لكن هو الله ربي لكن اصل کې لكن انا ده دزي کې بیا دا اعلان پکې شه نو لكن ته جوړ شوه لكن زچيم هو الله ربي دا الله رب زماره ولا اشرك بربي احد او زن شریکوم در رب سره حصوکم ولولا اولین از دخلت جنتکا کلچی تور دن شوی دیخ پل باختا قلت تاب ویلوی ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ما شاء اللہ اے کل ما فیها انما حسل بمشیت اللہ دی باغ کی چیز دی دا ټول د الله په مشیت دی و ان امرها بيديه ا دی باغ اختیار د الله لا سکره ان شاء ترکها عامرتن و ان شاء خربها کچره خو خیشین و آباد به پریږي ا که خو خیشین باغ به تبا کی ما شاء الله پوښی د ما شاء الله په معنا باندې دا دی کی چی سدی دا اللہ پا خوخ دی اکا خوخشو نو دا با باکی پریزی اکا خوخشو نو ختم بے کی لا قوة الا باللہ نشت قوة مگر پا امداد دا اللہ سراب لا قوة نشت دی قوة و طاقت الا باللہ مگر دا اللہ پا توفیق دے دا دا الله په توفیق دی ور اهل الملک دي وای په کار داسې دي چې څوک مخبل مال تور دنه کیږي اکور دې خشته بنگلر نو ای داسې دی وای یم بغی لكل من دخل منزله ان یقول هذا څوک چې خپل بنگلې باغ تا او قیمتي زه تور دنه کیږي نو دی وای ما شاء الله لا قوة الا بالله وید وح ابن منبه پا دروازی لیکلیو ما شاء الله لا قوة الا بالله شیخ رادن نکی کی جدا ولی یادوی ما شاء الله لا قوة الا بالله اگر داد دد عرشد خزانون لا حول ولا قوة الا بالله نو کور ته سړی دن کېږي نو دا سې وي بسم الله ماشاء الله لا قوه الا بالله او نور هغه مسنون دعاګانې دې کوي چې کور ته ور دن کې کور ته ور دن کې نو مسنون دعاګانې دې کوي علما ولیکي چاله چې یو شي تعجب کې واچولو اذ ما شاء الله لا قوه الا بالله نذذ بد نظر اید zarar نہ وی الله ساتي ان ترانک تو وینما انا خل منکا چې زکم امدتا نمالن فمال کی وولدا او فاولاد کی فعسا ربی نزر دنیزدی درب زما ایوتینی خیرم من جنتکا راب کی ما تا غرستا دی باغنا ویرسل علیہا روب لیگی پا دی باغ حسبانا عذاب من السمائی دا اسمان طرفنا فتصبح سعیدا زلقا نوب گرزی دا میدان زلقا صفا زلقا لیتو الى نبات فی چی بوٹے بپکی نوی او یصبح معاوها غورا یا شیب اوب ددی وچی ددی باغ اوب بالا وچی تی فلن تستطیع له طلبا نو هرگز وسو طاقت بون لری دیو بول رد طلبولو دم رحکت بلاری چستاد رئیسون بباروی و احیط و بثمرهی احا تکڑشی و پا میود دی باغ ایلا پی تباہی راوستا ٹول باغ و میوی حلاکی کی فا اسباہا گردی دلیو دی باغ مالک یقلب کفیهی چی مروڑ لیخ پلا سنا علاما انفق فیها پا اغمال چی لگولیو پا دی باغ کی وحی خاویتن علا عروشیا او دارا غرزی دلیو سرد قلو چتننا انګورو له خلق سفرونه جوړای ويقول او د باغ مالک وی یا لیتنی ہے افسوس لا مشرک بربی احد چې مانو شریک کړي د رب سره هیڅ شوکم ولم تکل له فیت او نو دا غد فارس ډلا یا سرونه من دون الله چې مدد تکړه و داغ ما سی واد الله نا وما کان منتشرا او نو غد بدلی اغشتن کنا هنالک الولایت لله الحق ولایت یا پا فتحی دواو سر دے لکه څنګه قرد دے الولایت نو دا مدد تاوی دا غزے کی مدد و نصرت لله خاص اللہ لرو الحق چی اغا حق و ثابت دے یا پا دی کیو قرد دے د ولایت هنالک الولایا پکسری دو او سرا دا ملک توئی وګوره کرت هنالک الولایتو شی په دغزه کې اختیار او ملکیت لله الحق خاص الله لره الحق چې هغه حق دی دی الحق کم ګورا یا خدا کرت پکې درف دی لله الحق نو که حق مرفوع شي نو صفت ده د الولایتو د پارا اپا جر سره صفت ده د الله هنالک الولایتو د غزه کی اختیار لله الحق هغه ولایت حق خاص الله لرو یا که مجرور شي لکه څنګه مجرور ده د بیا معنا د هنالک الولایت لله الحق دغزه کی اختیار خاص الله لرو الحق چې هغه حق دې رښتینی دی او خیر ثوابا د الله غره دې په بدل ورکوونکو کې او خیر عقبا او غره دې په انجام ورکوونکو کې مؤمنانو ته دا ثواب او عقبا دواړه منسوب دي بنا بر تمیز وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بَيَانُ كَذِيتَ مِثَال د ژوند دنیا چې په دې دنیا بسنګ زوال راشي او دا څنګه فانی دا کما ان فشان دوبو انزلنا حجرا لګلې دې موږ من السماء د بر طرفنا فختلت به نبات الارض نو ګن را خطري دې په دې باندې بوټي د زمکه باران الله وره غن بوټي روخيږي زمکا ټولش نشي فاصبح هشيما اي سورزه پس دا فصل اوچي او زري زري شي فاصبح هشيما نو ګرځي دا زري زري تزروح الرياح الو زوي غيل رهوا غاني اي دا انسان ته مويزن دي زواني دا سمره کول زواني دا حزان نګور دوړه دا په ګوتول څنډې سبب دې قبر کې خاورې او استاد ذرات چې خاوري شوی دی هوا به الوزي نن دې ځواني را سوغره پس چې ګوري نو خارو کې بپروتي لکه بوټو لو ګور څنګه شنه دي او یو سوغره پس چې ګوري نو وځي تاسې د ژوند مثال له او یو کس په یو خار راغله ډېر زمانہ پس وی وارد دیارک انها دیارهم و ارا وجوه القوم غیر وجوههم وی دا لاری کسی خدا سی دی لکا ما کتلیوی و مخون بدلی دار شاقا رنبی سب کی جمع شران بناستو او سوم او اجراو جماعت پی خخکارے دو خبر خبروا حیاء حیاءوا اړوم بي صفواله کم په لاله هر سره خپل مسجد کې وګوري هغه اړوم بي صفواله چتل اړل مور خپل ارني اني کونه دي شر سلاړل وکان الله دې الله لا كل شيء مقتدرا په هر یو شي قدرت او طاقت والا المال مال والبنون او زامن زینت الحیات الدنیا دا خو زیب و زینت د ژوند د دنیا لري هر افغانی مال لري د زامن ډیر دي سترګې پټې شوې په زامن او په مال بسکه والباقیات الصالحات باقی پاتې کیندون کې نیک عملنا خیر غردی عند ربک استعذ ربنی ثوابا فبدلک وخير املا او غردی په امید کې باقیات الصالحات نس مراد دی باقیات الصالحات نس مراد دی لذی کله اهل المغنا قال جب سوره مریم کې مرাজি سوره مریم آیات لی کای 76 نمبر بعض سلف وای وای دا پینځه منځونه باقیات الصالحات مال خو پاتې شو استاد تختی وبلا وجی ندی خلکو په جنگ نه یو بل په مړکای دین په نظم منزور دی دا به په قبر کې پکار شي ابن عباس رضی الله عنهما وی هر عمل نیک که قول دې که فعل دې نو دا به پکار شي علی رضی الله عنه وی دو قسم فصل ندی یو فصل د دنیا ده نو مال او بشری یو فصل د اخرت ده نو غیث الباقیات الصالحات وی جمهور علما وی باقیات الصالحات دا کلمی دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دی تباقیات الصالحات وی ادی تا احب الکلمات وی اللہ تب کلماتو کی کم خوخ دی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دی اجر و ثواب ببا کی پاتشی اللہ اکبر دے لا الہ الا اللہ دے سبحان اللہ دے دی تا یو حدیث کی راغلی دی د نسائی شریف ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ علیہ السلام استکثروا من الباقیات الصالحات ډیر ډیر وای باقیات الصالحات وی لشل داس دی در اللہ حبیبی التکبیر والتحلیل والتسبیح والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ د دې تباقیات الصالحات وای او دا حدیث ترمذی شریف ذکر کړی نبی رسول الله وای ز په ليله الاسراء کې د ابراهیم علی السلام سره ملاو شوم اے د دې امت څومره لوی شان ده الله دې موږ تاسو پوه کی وی اے د الله حبیبا اقری امتک من السلام امت ته د زما د طرف نه سلام وایا اهل الملک دی وی دا حدیث چو سوکواری وی دی علیه وعلا نبینا الصلاة والسلام پا ابراہیم علیہ السلام او زمون پا پیغمبر علیہ السلام نی صلاة والسلام وی دی امت تا گور ابراہیم علیہ السلام سلام رو لی گلو دی امت تا دی زمان سلام وایا خبر ورور کښې د جنت ډېر خو غزم کړه ډېر خو ګیو بری وګور میدان نه نو کس کرای دنیا نه بکرای ونه غرا سها هغه کی بوټي کرل سری سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وګور بوټي بده ځای نه کرے او دې کې سوال علماء ذکر کوي جنت هوئی دی تا جنت معنا څه ده چې هغه په بوټو پټ دی نو بیا څنګه وایي چې میدان دی پوښوي په اسکال باندې نو وګوره جنت باغ هم دی خو ستا د کرلو لپاره پکې دی دی نه سزمکم پکې شته دې ځای نه کرلو کا چې سبا د سترګو پټېدو نه پس دا غیرې بلکې نگور دا جنت کی بوٹی کرلی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دیتا باقیات الصالحات وی ہر نیک عمل دا باقیات الصالحات دے ہر نیک عمل دا باقیات الصالحات دے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ فَكَمَرَ الشَّرَوَانُ بِكُغْرُنَا وَتَرَى الْأَرْضَ وَيْنِ بَزْمَكَا بَارِزَةً سَرْغَنْدَا یدا غرونه روان شي زری زری بشي اوزمکا بهموار شي وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ اپکمر الشَّرَوَانُ بِكُمُغْدا غرونه وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَيْنِ بَزْمَكَا بارزتن خکارا زمکا بٹو لخکاروی تاسی آیاتونا در تگور سورہ نمل کی مرازی ات اتیائم نمبر آیاتو لی کئی دغشان سورہ واقعہ کی مرازی پینزم آیات تے او سورہ توہا کی مرازی دا غرون چلا زری زری کئی نو دا و اول شپیلی وی کدویم او گولی دی سوره توحا آیات مبارکہ دی سوره توحا آیات دی 105 نمبر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلِ أَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا او تپوس کئی تانا حبیب پوارد و غرونو کی فَقُلُ فَرْمَای أَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا وا بلو زیدیل رب زما په الوزول سراب رستو د آیاتونو چې وګورئ قرینه دا چې دا د دوی مش پیلای نه پس یادې لکه یو مېریت تبعون الداعیا لا عوج له اهل المردا ذکر کړي چې دا باولش پیلای وي کدوا د ظاهرن د آیاتونو د دوی مش پیلای سره دی وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ فَكَمَرَ الشَّرَوَانُ بِكُغْرُنَا وَتَرَى الْأَرْضَ عَوِينًا بِزَمْكَا بَارِزَةً خَارًا وَحَشَرْنَاهُمْ رَجْمًا بِكُذِي فَلَمْ نُغَادِرْ فِرْعَوْنَ مِنْهُمْ دُونَ أَحَدٍ يَوْمًا يَوْمًا بَاقِي فِرْعَوْنُ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا پيش بکړې شستا پرب سفنا سفنا صفن نمراد گن صفونا بئی دانگنی چی او صف بئی صفونا صفونا بئی رب العالمین بوئی لقد جیتمونا فرا لقد جیتمونا بیشک راتلل کلتا سمونتا کما خلقناکم اول مرت لکسنگمی پیدا کلی وئی پا اول زل کی بل زامتم بلکتا سو خیال و گمان کڑو اللہ نجل لکم موعدا دا چی هرگز مقرر بنکو ممتاسو تسوادا و ادوع الكتابو کی بخدیش یمنامی فتر المجرمین آوینی بمجرمان مشفقین فی مما فی دی بیریدن کی دا غسن چی پدی یمنامو کینیم ويقولون اذيب وايا ويلتنا اي تباهي او بربادي د مغلرا مال هذا الكتاب شش وي دي كتاب لرا لا یغادر صغیرتن باقی نه پریخی زمونږ وړه ګنا ولا کبیرتن او نه لویا الا احصاها مگر ټول شمیر لیلی ووجدوا ما عملوا حاضرا وبمومی لی آغا چکم ملک لی حاضر و موجود ولا یظلم ربک احدا ظلم بونکی ستا رب ده هچا سراب هچا سرب ستا رب سونکی ظلم بونکی واراولی گناہنا دابتون لکلی شویم اگر دیده چی گور کم خیالی دی صغیری ذکر مخی اوکو اکبیره ور پسیکا نو سلف پا کتاب اللہ سمر پویدل وی فزیل ابن یاد رحم اللہ چی بدایاتو لستو وی آویلتا زوید جویل اللہ تعالی من السغائر قبل الكبائر آئی افسوس اللہ تا چغی ووہی فریادو نو کئی دوڑو گناہنو دلویو نمخ کی ورا واڑی پکی مخ کی ذکر کرن دانا چی واڑی دی اوتوی چی کنی دا بکار خیر وی نو ای اللہ تا چغی ووہی دوڑو گناہنو بارکی دلویو نمخ کی نو پائے کی واڑا اولوی گناہنو ٹول بلی کنی چاچی سو وڑا گناہ کنی لویا دا ٹول بپکی نکنی او د صغیری کبیری تفسیر مخ کی تیرو پسوره نساء کے وَإِذْ قُلْنَا آيَات کا وقت چی فرمائی لیو منگا لِلْمَلَائِكَةِ مَلَائِكُتَا اسجدو لآدم سجدو کئی آدم علیہ السلام تفسجدو نو ملائکو سجدہ کڑی وٹونو اللہ ابلیس مگر ابلیس نو اکڑی کان من الجن و دید پیری آنونا دانست چیرے دا ملائکو ننو لکا مخی مسئلہ سورہ بقرہ کی تیرا دا و دید پیری آنونا ففسقان امر ربی نا فرمانی کڑی و دا حکم دا خبل ربنا دا بل دلیل لے ورم کدی د ملائکو نو نو ملائکو معصوم نی اکتو ابلیس د ملائکو نو نو عصمت کمزے کی پاتش ہو افتتخذونہو و ذریتہو آیاتا سنی سیدہ شیطان و ذریتہو د اولاد اولیاء من دونی دوستان الہ و زمانہ و هم لکم عدون و دیتا سل دشمنان لی بئس للظالمین بدلا بد شیطان ظالمان لرب بدل د دوستی دا اللہ کے چی دا اللہ دوستی پی پریخوا او د شیطان دوستی واغستا وردل توی دا شیطان اولاد دا ابلیس دا پارا گورا اولاد ستا امام شعبی قول دلتا علماء ذکر کرے ویسالنی رجل فقال هل للابلیس زوجا عوام عجیب عجیب تپوسو نکے ویو سڑی ران تپوس حقوی دا شیطان خزشتا کنا فقلت ان ذالک عرس لم اشهدو ویما ورلوی دا خوی ودا سی وادو زپا کیون ننو مالا زپا تلچی خزشتا کنشتا وی بیامی دا اللہ دا قول رایات کو افتتخذونه و ذریته اولیاء نزپو شم چې اولاد نی مگر د بیبی نه ای نو باور ته او شیطان بیبیا نشته زکه بچی دی د شیطان د فار ګور بچی دی او ډلې دی د شیطان د فار بچی دی او ډلې دی مسند بازار کې او حدیث راغله سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمائے وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی مکے گا کو وس دیوی اول دا اغا چانا چی بازار توردن نشی او مکے گا کو وس دیوی اخیر دا اغا چانا چی بازار نروزی وی دا دا شیطان دا جنگ زیرے عدیزے کیا اغا خپل جنڈو درائی عدیزے کیا اغا خپل جنڈو درائی نگره ده شیطان ده پاره بچشتا او ده لخکری لیگی خلق گمرا کئی مسند احمد کیو حدیث ته وی شیطان لخکر ریگی ساری وقتی لخکر خوشی وی من ادول مسلمن البستوهو التاج چاکنن یو مسلمان گمراکو زبول پسر د مشرعی تاج ور پسرو نیو راشی واپسی کارگزاری ہو رہے وی مخو فلانی سر لگیا او ترغیم پری نخو چی خز تلاک کا دځې ورته وي ان قریب راځي نه بیا چې نکاح ونکي د سره بیا محمد بل راشي ویز فلانی سره لګیا تر دې حتا عقا د مور فلار نا فرمانی وکا د دې وی یوشکو ان یبر ان قریب له چر بیا فلار مور رضا نکي بل راشي وې فلانی سره لګیا هم تر دې چې شراب وسکل قال انت یره وي څه بچې پورا کار دې وکړې بیا بل راشي او وې فلانی باندې لګیا هم تر هغه می پری نو خو چې زنا او بدکاریو کا ناغتم وې انت ته بچې بیا وې فلانی سره لګیا هم تر هغه می پری نو خو چې اگر افاسه دوبل مسلمانې قتل کو نو شیطان هغه ته وې انت دو پیری ورته وې اگر دې لخرې لیږي او د خلکو گمراه کول د پاره او د پاره ډلې او اولاد دې ماشتهم خلق السماوات والارض مانو حاضر کړی دې پیدائش د اسمانونو او زمکو تا ولا خلق انفسهم او نه پیدائش د خلقو نفسونو تا وما كنت نمز متخذ المذلين دیون کې المذلین گمراہان لرا عضدا امدادیان عضدا مانا و اعوانا عضدا سن کی ریمتی لویا زننی سم گمراہان عضدا ملاتر چمتی پی مضبوطوم دیدے کدا عضدا مانا و اعوانا نیمزنی ان کے گمراہان لرا عضدا امدادیان ويوم يقول فكمر چوب فرمائی الله نادو شرکا ای الذین آواز کئ مشرکانو ای صدارانو زما کسانو تا زعمتم چې تاسو په دنیا کې ګمان کولو اے پرز قیامت به الله مشرکانو ته وي خپل خدایان رو بلئی حضرت امام روح المانی وی کل ما عبیده من دون اللہ تعالی شرکانا هر اغسوک مراد دی چه ما سیوا دا اللہ نے عبادت کی اونا دا گٹا دا بود دے قبر دے ولی دے شہید دے فدعوهم ندیب ورتم دیب روبلی لیم دان دا پارا فلم یستجیبو لهم نقبلو عالبون کی دا فریاد دا دویم وجعلنا بينهم موبقا دمو بکن غور غنیما ناغا نی دین سوچ ور لکوی وجعلنا وبغرزوم غ بینهم موبقا پمن دذوی کی دشمنی دمشرکان او دذوی اغه معبودان باطلا خپل منس کی دیو بل دشمنان بشی دمو بکن یوما ناداوا دا بد یو بل سشی دشمنان بشی او موبقن اسم مکان دیا زید حلاکت او بگرز او پمند دی مشرکانو او دید معبودانو کی زید حلاکت چیاغ جہنم دی او بعد اوی موبقن یو وادی دا پا جہنم کی موبقا وبقا يبقو ابوقا دا پا مانا دا حلاکت رازی نو موبقا زید حلاکت ابازی علماء وی مانا کری دا دیو دا معبودانو پا منس کی دشمنی بیشی ورع المجرمون النارا و بگوری مجرمان اور لرا فزونو دی بپوحشی انهم مواقعوها چه دی ور پریوتن کی دی پدے کے ولم یجیدو عنها مصرفا او بنم می دی دی اور نبل زید آوڑی دو ولقد صرفنا في هذا القران او بیشک بار بار بیان کړی دی موږ په دې قران کې للناس دفعار الخلق من كل مثل ده هر قسم مثالنا وكان الانسان ذي انسان اكثر شيء جدلا د ټول سيزونو نه زیات جګړمار اے نور سيزونو جنگونه منګونه نه کوي د الله دین کې خوده جګړې کوي د انسان ډېر اکثر د سيزونو نه جګړمار جګړې کوي لکه کفار او قران کې به جګړې کولی او بعضی علماوی انسان ذکر یعنی دی عموم خمرات کے خصوص تے کافر کا ہے الکافر اکثر شئن جدلا کافر ڈھیر جگڑ کئی ہر سکی بدے جگڑ کئی وہ آیات کی عموم دے صحیح مسلم شریف کی راغلی نبی علیہ السلام راغه او د شپیا علی رضی الله عنه فاطمی رضی الله عنها ته دروازه ټکولا ویتا د شپیا مزنه کوي نو علی رضی الله عنه ایما او یا رسول الله ان انفسنا بيد الله زموږ نفسونه د الله په لاس کې ني فیدا شای بعثنا بعثنا کله چې خوښ موږ راپورته کې نو راپورته شو نو الله رسول عليه السلام لاړو سره جواب ورنو علی رضی اللہ عنہ ما ته واورې د پیغمبر علیہ السلام شاکه تعالی اس مبارک دی پتون تر اشول او وی وکانه انسان اکثر شین جدلا د انسان ډیر زیات د هر سيزونو نه جګړمار په ټول سيزونو کې لوی جګړمار دی و ما من الناس یومنو دغه باندې کړه خلق لرا دا چې د ایمان راړي اذ جاءهم الهدى کل شراغ لدی دیتا هدایت قرآن و پیغمبر و یستغفرو ربهم او دی بخنو غواڑی دخبل ربنا الا انتا تیهم مگر دا چه راشی دویتا سنت الاولین طریقه دا عذاب دلن بنو نبی ابد ایمان روڑی خودق وخ ایمان موتبرنے او یاتی هم العذاب کبلا یا راشی دیتا عذاب مخامخ وما نرسل المرسلين او نرى لغل من پیغمبران الا مبشرين ومنذرين مگر خوشخبری ورکون کی او ير ورکون کی ويجادل الذين كفروا جگړه کې هغه کسان چې کافر دي بل باطل په باطل سره په باطل جنگ کوي ليدحذوا به الحق دي لپارا چې دای زائل کی کمزور کی او لړۍ په دې جگړو سره حق واتخذوا آیاتی او نیولی دیلی کافر و آیاتو نظما وما واغسو انزرو چی دیتا پیرور کی دیشی غزو آپٹوکو سرا ومن ازلم نشتلوی ظالم ممن دا اچانا ذکی ربی آیات ربی ہی چی نصیحت ور تور کڑیشوی دی پایاتو نو دخپل رب قرآن ور تبیانی گی فاردوانها ابه داغه نمخړولې کافر به ایمان پین راړي ونسی ما قدمت یداه او هیر کړی دی هغه چړوان دی لګری دی لاسونو زده هغه خپل ناکار اعمال او ظلمونه هیر کړی ان جاننا بشکا مونږ شو ګرځولې مونږ علا قلوبه پزړونو د کافر وکنتن پر دی ای افقهوه اے لی اللہ یفہمو هذا القرآن دید پارا چپا دی قرآن پو حنشیب ورداد اللہ دا ناراض گئی اولوی عذاب دے عذاب یوازی کانی وریدل او زلزلی نری کل اللہ فضلونو پردو آچائی قرآن اوری خود مرکن نزلت ورکت کی گینا اللہ دی زمان استاد سطول حفاظتو کی فضل پرد قدرتی پردی راشیب زړه قرآن وردن نکیږي نا وفي اذانهم وقرا او غوګونو کې درنواله قرآن په بوج کېږي وان تدهم الى الهدى اکثر او بلل دی پدا سه حال کې هدايت تا چې الله اور ته پزړ پردا شولې فلن يحتدوا اذن ابدا زورګز لار نمو دی دغه وخت کې هميشه وربک الغفور ذو الرحمه او رب ستا ډیر بخون کړي او خاوند مهربان دی لو یؤاخذهم بما کسبوا کرانی وې دا خلق په غمالو چې دې کړي لعجل لهم العذاب نو خامخا په تلوار سره به ورکړي وې دوی ته عذاب ولا دنیا کې نیول نه کوي دا د نیوز نه دی اگر چې ګور اباز خلک په کومه طریقه رونی ول بل لهم موعد عدل تحلیل مليکري وې دنیا د نیوز نه دی نو چې دلته دا څه خطرناک نیول کوي نو د نیو په ځای کې بنیول څنګه یې بل لهم موعد بلکې دای د فارا وعده دا موعد یا اسم زمان دی وقت د وعده دی ادم جیز دی چې دا د اسم مکان شي دای د فارا زه د وعده دی چې جهنم دی او کو موعد اسم زمان شي نو بیا ته ورځ د بدر او ورځ د قیامت ته مراد دا دای د فارا وقت د وعده دی چې غرض د بدر دا یا رز د قیامت دا یا دای د پارسه د وادي د جهنم نه لای یجدو من دونه هرگز وبنو ممی دای دا وادا غینا موهلا مانو من جهن مل جهن زید نجات زید فناهی وتلک القرا او دا خارون او اهلکناهم چې مونږ هغه هلاک کړی دي سمرا سمرا خارون الله وی منتباکل لما ظلمو کلشی وغی مشرکان وجعلنا وگرزو لی مکرر کرو منگا لی محلکهم موعدا دپار دا حلاکت داغوی موعدا یو وقت معلوم رسول موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر کئی سبب دی سفر داو چه موسیٰ علیہ السلام یو ذر واز و نصیتو کو دا انبیاء واز عجیب و ناشناوی یو کس تی تپوزو کوئی تانا خو بلوی عالم نی نیوی نا خبر درستم وا چه دا پیغمبر نا بلوی پو حسو کی پزمکا کے خو اللہ تا خوا خدا سوا چه دای خبر اللہ لسفارلے ویر تاسو نلوی عالم شتا چه ویلی بی اللہ خپوئی گی رب العالمین ورته وحی وکا چې زما یو پیغمبر دی او هغه په مجمع البحرین کې وی او هغه په بازي علومو کې د تاسو نه سیواله هغه ته بازي علوم الله ورکړي چې هغه موسی علیه السلام سره نو اے مجموعی صفات او مراتب سره موسی علیه السلام غره خود دې بازي سيزونو علم الله دغه پیغمبر ته ورکړو دي د جزئي فضیلت وای نو موسی علیہ السلام وی الله چې زمانہ لوی عالم شته په بازي سيزونو کې نو ما ته راغ زه او خیاز راغنه علم زده کوم نو ګرته تاسو له وی چې علم له یوازې تاسو نه راغلي دا مو د موسی علیہ السلام سنتم ژوند لیکل د دریو مسلو د ذکرې پاره ور موسی علیہ السلام روان میزان سره خادم مغسته خوراک اوسکا کې مغسته اته طالب استفوز کوي لنګر شته کنه آیاو نو یو سړی تفوز کوي لنګر وای کړو ایت څه کتابونه درې مې درلږي وی تعالی وو سلوان په خی ور سره څه پوهیږي په خبره وای یا ولی دوی می درجی او درې می والے غوته سره ډوډۍ ورکړي اته سلورما کتاب وسکای الواب هم درځله ولا پخای موسی علی السلام خرچه ځان سره واغستا ادم ګور زمو کمزوري په بچو چې سکول او کالج وایو نو خرچه پکاو او ګجره قران دین مدرسې لا براوسو دا کې پلان هم نکړي صرف یو کس می کته یو موسی سره بچی ولتا بشر سره کو فاتح الله دې وبخې نا بچولې په موږ سکول وای هغه ورته ما پیسې دې خرابې نه دي چې دا دې په سکول لا کوم کې دین وای خدای باندې لا کوم کني قسم دې یو پیسې هر باندې لا کوم مدرسې لمو له جرګې کولې ما دې بشولې وای چې علم کوي د قران او سنت نو زما پیسې ټولې تاسو نه قربان دي وې دای په کې وای چې نه موجود یم او نه ما داسې پیسې دي چې تاسو د پښکول لګو نو موسی علی السلام ځان سره د سفر سامان مغسته و اذ قال موسی یاد کا اوس چې فرمایلی موسی علی السلام لفتاه خپل خادم تا تا فتح یوشع ابن نون علیہ السلام دے تتا رسو پیغمبر امیل آولا لا ابرہو امیشہ بیمچ زمبا دلا ابرہو ماند لا ازال سائرن امیشہ بیمچ زمبا سفر بکوم دا سفر ترغی بندومنا حتا ابلغ مجمع البحرین تردی چورا سیگم زید جمع کی دو د دوو سمندرونو دریابونو تا او ام دیا حقبا یا زمب ډیر زمانا ورداوی کلک اراده بکیل علم دا پارا نامالو مزی پس را روان دا مجمع البحرین مجمع البحرین سره دو علماء مختلف قولو ندی مختلف قولو ندی سوک وی مجمع البحرین غزیره چې بحر فارس او بحر روم ځواړه یو بل سره نږدې کیږي جمع کیږي خو نه او نږدې کیږي فاصله کم نه کم پاتشي سو کوئی داد افریقی او د دریابونه دي افریقا کې یو د دریابونه دي نو دې ته مجمع البحرین وایي سو کوئی دجلا او فرات چکم دے کی خلیج فارس تا غرزی گی وی دغت مراد دے بس اللہ قرآن کی مجمع البحرین ویلی او پیغمبر علیہ السلام په حدیثو کی لاغی تشریح ندکڑی لاغی پا تعین کی کس فائدہ وی نو مونگت بیویلے وی سمر خبری چو علماء کئی دا تاریخن لی تردی چو رس اگم زید جمع کی دو د دوو سمندرونو دریابونو تا او ام دیا یا زمبز حقبا ډیر زمانا فلما بلغا ارکلش رسیدلو دادوارا مجمع بینهما زید جمع کی دود دی دو دریابونو تا نسیا حوتهما ارکڑو دی دوارو مید دی دوارو دان سر مید کڑو فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ نُنِيُولِ وَاغَخْفَلَ لَارَ فِي الْبَحْرِ پَسَمَنْدْرِ كِي سَرَوَا دَسُرَنْ پَشِكَلْ كِي اے حدیث دا بخاری شریف کی راغ دیجی موسیٰ علیہ السلام او دا خادم یو دا سزیت و رسیدل چلتا موسیٰ علیہ السلام آرام کولو ادائی تا نخداوا چی دا ریت مئے والی کم دې کې چې د ژوند راغې او د تیلې نه سمندر ته ورټوب کو نو دا باغ مجمع البحرین وی نو موسی علی السلام مو خادم ویخله نو د امي حرکت شروع کو دریاب ته ورټوب کو اد پسې چې کوم نه خ جوړې دا اسرن نو هغه ابو ختمولنا دا عجیب حالتونه د خادم مقتل دویز موسیٰ علیہ السلام دو خوب و باسمنا کچھ راپور تشی نور تبوام لیکن خادم دو آداب و نڈک دے پیغمبر دو خوب و نو باسی لیکن راپاسی دلویز چیزو نو حیر شدتے حیر اپا پیغمبران امراضی او دو دی خادم نم حیر شد مئے خوالت دریاب توردن نشو فتخذ سبیلہو نیولی وخفل لارا فی البحر سربا پس مندر کی دو سرنگ پا شکل کی فلما جا وزا کلچ دوارا ورثیر شلد دغزینا دغزینا اتجاوزو قال لفتاہو موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو خفل خادم تا آتنا غدانا روڑا ممت سبانا ریز منگا غدا د سار نوالی دی غرمی پوری خوراک نوی او عشا د مازیگر نماز خوتن پوری توی راړ مونږته سبانا رې زمون لقد لقينا بشكر سدر د مونږتا من سفرنا د سفر زمون هذا چې دا د نسوبا ستړېواله پاج مفسرین لیکري وای موسی عليه السلام ترغې پور ستړې نشو چې د مقصد د زین ورتیر شو ورکه مقصد کې روان ستړې دی او چې د مقصد د زین ورواوړې دی نو دا ستړې والے دی د خادم خبر رايا د شو قال فرمایلیو خادم فتا ارئت تغورنا خبر راکا اذ اوینا الی الصخرتی کله چې مونږ زینی ولې وغه کان یو غټه سرا فإني نسيت الحوت نبيشک از چې مهر شو مانم وما نساني هو الا الشيطان او نو هر کړه مان دا مگر شیطان ان اذكره دا چې تاسو ته رايات کم واتخذ سبيله او جوړ کړه و نیولې و دي مې خپل لارا فی البحر عجبا پس سمندر کی عجیبا قال موسیٰ علیہ السلام فرمایلیو ذالکا دا غزے دے ما کننا نبغی چیو مونگا چی مونگ لٹھولو دی پسی غمونگ روتی او اغا شخص دا غزے کرے فرطت دانو رو گرزیدل علا آثارهما دا قدمونو خپلو پسی قصصا واپس راتلن کی فرصددار اوګرزې دل دواړه على آثارهما د قدمونو خپلو پسې قصصوا واپس راتلون کې فوجدا مدلو دې دواړو عبدا من عبادنا یو بند زموږ د بندګانو نا آتیناه رحمتا من عندنا ورکړو موږ اغویتا رحمت د خپل طرفنا پیغمبری مورکڑی وا وعلمناه من لدنا علما علم مورکڑی وا غتد خپل طرفنا علم ورد طول پیغمبران علم علم لدنی وی دانا جب آجو ای فرانی سر علم لدنی دی نو دا انبیاء و طول علم دا اللہ دا طرفنا ای ورد جمہور وی دا حضر علیہ السلام اگر دی لفظ زبط علماء دا سے ذکر کرے خوابان فتح دا سرد کسرید زوادنا خدویق یو بلا لفظ دا سے ویلے علماء خدویق یا ورسر سکون لے نبیاء حدر بشی حدر یا باز وای چې سکون د زواد ده نو کسره د خادا خضر کسره د خادا سره د سکون د زواد نا نو دا درې لغات دی په دې نوم کې دا حضرت علیه السلام یا خضر علیہ السلام او د خپل نوم دانو د لقب امام بخاری رحم الله او نور محدثینو ذکر کړي رسول الله علیہ السلام وای دې په وچ ازمک کې ناسو نو چې پاسې دو هغه داسې تر او تازه او تکشنو یا په وچ وحو ناسو نو چې پاسې دو هغه وچ واخه تکشن شي وو نزک ورت خضر وای خپل نوم د علماء ذکر کړي بل یا ابن ملکان امام ابن کثیر وای دا د تاریخ امامم دی خپل نوم یې بل یا ابن ملکان او دا خضر لقب قال له موسی اے موسی علیہ السلام پہ سلام واچو ای پہ سلام واچولو د دې سپین صادر د ځان نه تا وکړو او پروتو دو نو را پاسې دو وای ته شو کې وای ز موسی وای موسی د بنی اسرائیل قرائم نبی جنی عالم الغیب نه راکم علم چې الله ورکړي الله ورکړي قال له موسی فرمایلی دی خضر علیہ السلام ته موسی علیہ السلام هل اتبعوک آیا تھا بیارین کوم سا الان تعلمنی پدی شرط باندې جتو تعلیم راکه ماتا تعلیم براکه ماتا مما دا غسنا علم ترشد چتال تعلیم در کڑے شوه د ہدایت نا قال خضر علیہ السلام فرمایلی انک بیشکت چی لن تستطیع هرگز وسو طاقت نلری معی صبرا زما سرد صبر دیتا اللہ دو موری تکوینی یو علم ورکڑے و خضر علیہ السلام دا وی زبا یو کارکوم تا اللہ حکم بیتا تب ظاہرن منکر اختاری پیغمبر چه منکر گوری نو دادا غشان نلی چه چپ دی پی پاتی شی تب پما اعتراض که تما سر صبر نشکولے وکیف تصبر و عذرم تی پیش کئی دانگنی چی پیغمبر دی بی صبر ای العیاض باللہ وکیف تصبر تبسرنگ صبر کی علاما پاغس لم تحت بیهی خبرا چی حاتنی کلی تا پاغی دی علمنا تب دا غشی پا مقصد و حقیقت نپوئی گی قال موسی علیہ السلام فرمایلی ستجدنی زرد چوب مومی ما انشاء اللہ کچر خوخشد اللہ صابرن صبرناک ولا اعصی لک امرا زبنا فرمانی نکم تال رستا دیو کار قال خضر علیہ السلام فرمایلی فین اتبعتنی کچر تزما تابداری کے فلا تسألنی انشین نمانا و تپوسن کے لیو شبارک حتی احدیس لکا منہ ذکرہ تردی چیز بیان کم تادرد دینا ذکرہ سبیان بس پدی شرط روان شل پدی شرط بانی دعاڑ روان شل دا موسی علیہ السلام هم دے خضر علیہ السلام هم دے او ورسره فتام دے یوشع ابن نون علیہ الصلات والسلام دا پیغمبران دا دواړه پیغمبران روان شول فنو تلقات یو دا دواړه حتا اذا رکبا فی السفینه سوار شو دواړه په کښتۍ کې حدیث د بخاری شریف کې راغلی کیشتای والا او خضر علیہ السلام او پیجن نو بی کرای سوار کل کرایا او جرد د سورلای دیوان اوس نا غی صبر او تر خضر او غسو حکیشتای سورای کو لای نه لیدل دل تحلیل ملکری کیشتای والا نه لیدل کدی دل غوا ویلا استغنی ولې چې کیشتای لا له ماته موسی علیہ السلام قتل خرکاها سوری کڑی ودا کشتی قال موسیٰ علیہ السلام فرمائی دیو وی قوم حملونا بغیر نولن ورئی او قوم دے مونگے بی کرائی را سوارو کو اتو والا کشتی باتے قال موسیٰ علیہ السلام فرمائی دیو اخرقتاها آیات سوری کے دا کشتی لتغرق اہلها دید پارا چی غرق کے اہل دی کشتی لقد جئتا بشکر اتلن کڑیتا شیان امرا یوشی ناشناتا قال خضر علیہ السلام فرمایلی ولما قل ما نویلی انک بشکت لن تستطیع معی صبرا ارگز وسو طاقت نشیلر لما سرد صبر قال موسیٰ علیہ السلام وزر پیشکو لا تواخذنی ما مرانی سبی ما نسیتو پا اغچ ما نحیر شویو ما نحیرو ما پاغیرانی سما ولا ترحقنی او ما چوا فما ما ممکلف کوا دلا ترحقنی جلالین مانا کئی لا تکلفنی ما ممکلف کوا ما چوا فما من امری دکار زمانا عسرا تنگی او سختیا ما نهیر شو فانطلقا نتلیو دا دوارا حتا تردی اذا لقیا غلاما ملاو شو دوارا دیو الکسرا فقتله نو قتل کړو. قال موسی علیہ السلام فرمایلی و قتلت نفسن آیات او جل یو نفس زکیتن پاک بغیر نفس بغیر د بدلی د بل نفسنا لقد جئت شيئا نكرا بیشک تا راتلل کلیو کار ناشنا تا. دی غلام بارکی دا اهل علم اختلاف دے چې دا معشوم او کبالغ هو ځکه لفظ غلام عربی کې معشوم تم وای دا بالغ تم وای بالغ تم وای. دغه صحیحین او حدیث کې دا شراغلی او ترمذی شریف کې هم حدیث ده. ثم خرج من السفینه دواړه پیغمبران د کشتۍ نه وتیو په بینما هم يمشيان على السائل فمن ذی کی دواړه د سمندر په کیناره روان دي. اذا ابصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان خضر علیہ السلام یو معشوم او کو تماشومان سره لوبي کوله. فاخذ الخضر راسه بيديه تاثر پلا سنیو نداغنے کھٹکو کسلکو. نو موسیٰ علیہ السلام ورطو یو پاک سڑے ایسی بیسا معصوم دی قتل کو. او ورطو یو وحادی اشد من الولا لنبینیم صبرنکو از بیاد صبرنکو. ندا علماء ویدا معصومو دا د دې حدیث الفاظ هم ظاهرا داسي دي. اباظ اهل علم وی کان بالغا دا بالغ يقطع الطريق بين قريتين تدوارو خارونو په منځ کې بشو کې کولې. اچھا ور لسویل ابن شلو ابوه من عظماء اهل احد القريتين و امه من عظماء القريه الاخرى لاری دی یو کلی مشور و موری دی بل کلی مشروع موری دی بل کلی دا سی خاندان کی وجه دی چا سویل نشو. اپ لاری دی خپل کلی دورا معتبرو چه چا تا پوس نشو کولے. نو خضر علیہ السلام رو پرزونو او کتلکو. دا دا بازی علماء قول لے امام قرطبی وجه وقال الجمهور لم يكن بالغا. جمهور علماء ویدا بالغ نو سکا موسیٰ علیہ السلام وی زاکیتا لم تزنب پاک دے گناہ نلکڑی اقتلتا نفسا زکیتا بغیر نفس نو پاک نفس دادا معشوم وی ادلوی سڑی خام خواب گناہ نو ککڑوی. امام قرطبی وی تقاضا لفظ دو غلام هم ده دیکه فإن الغلام فی الرجال یقال على من لم يبلغ. غلام پسرو کیا آغا چالو ای چی بالغنی. او خضر علیہ السلام بیا معشوبو لی قتلولو آغیت اللہ دز پت حال دو وحی پزری قولی چی داک لویشی نو کافر بئی اده چې لوی شنو مور پلار به کافر کوي. وګوره قتل د معشوم غیر مستحیل دی چې کله الله اجازه توکي. اے تاسو چې وای بالغونو یو غټ اشکال دی وای بالغو ګناهونه کول ځکه قتل کو معشوم قتل خو وای محال دی. امام قرطبی وای وقتل الصغير غیر مستحیل اذا اذن الله في ذلك. د معشوم قتلم غیر مستحیل لے چی کل اللہ اجازتو کی چی قتل کا. دا اول قول والوی چی بالغو وی عرب کل ازوانو بالغتم غلام وی گن اشعار پاغی دا عرب و گوالی. سمر اشعار امام قرطبی ذکر کری چې ګوره لفظ غلام بالغ تم وای په کلام دا ربو کې دا بالغ تم وای د زغه علماء دا خول چې وای دا بالغ دی او انما جاز قتل لانه كان بالغا عاشيا دا قتل ذکر جایز چې بالغ او نافرمانو زوانو شوکی بے کولی نو دا دا اہل علم دو قولو نری زمونگ دی مشایخ و بدیل ترجیح ورکولا چی دا غلام بالغو قال آلم اخل لکا فرمائلیو خضر علیہ السلام آیا ماتا تبیلینو انکا بیشکتا لن تستطویعا ارگز وسو طاقت نشی لرمعی صبرا زما سرد صبر سو پوشی دو بھائی سورا کوال فکا جمہور کم پلے دی جمہور ویجای آگر امناشون ماشاءاللہ خود تبدیل تک مخ کی شدہ شیو طرح چنورم خوش دا خیر آمائی حرکت کوا کوئی حرکت کی برکت بھی کنا قال موسی علیہ السلام فرمایلیو ان سال تو کان شین کما تپوسو کتا سن دیو شی بارک بعد پس دینا فلا تو صاحبنی نو مام مرگر کوا قد بلغت بشگ او برسی تو من لدنی زماد طرف نا عذرا عذرتا دیلی کی ابن کثیر حدیث ذکر کرے وی رسول اللہ علیہ السلام وی وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرًا حَتَّى يَقُصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا دا اللہ حبیب وی لَمِ غواڑی محبت میں چی موسیٰ علیہ السلام صبر کرے وی نو ددائی دا خبری بمونتم اللہ بیان کرے وی پیغمبران عالم الغیب نی وی لَمِ غواڑی چی موسیٰ علیہ السلام صبر کرے وی فن تولقا نتلیو دا دوارا حتی تردی اذا اتایا اہل قریت راغلیو دوارا یو خار والوتا استطعما اہلها نتلب دروٹائی کڑیو ددیکلی والونا نگو نا ضرورت وی پیغمبران ان دخلکو نا خراب گوختے نگو چالا ضرورت وی او دے روڑائی غواری ندا گورے ارز ایک بدلانی ویچ سوال حرام دے لکه یو جزی خلق جو رکڑی خدا درست نه دا دا احادیث و مخالف را و یه رجمات که چا سوالو کو اچھا ولی روپای ورکا نوس با اویا ورکای علب دی گناہ دی یوین اخلاسی گی دا جزیا بالکل درست نه دا اے جمعات که سوال درست کنا نو احادیثو که سورا سورا واقعات را غری چی جمعات کی چی چاہتا سوال جائز بھی نو درست ہے غریب دے فقیر دے مسلمانانو جمع کے دوزے مسئلہ دے شریعت دا سینا جمعات کی سوال بنا بر ضرورت درست دے فَأَبَوْ أَن يُدْوَيْفُوهُمَا نو انکار کڑے ہو ادیک دیوالو دمیل مسیاد دی دوارونا فوجدا فيها جدارا نمندلو دي دوارو پدي کیو دیوار يريد نشديو اين قدوا داشرا پريوته فاقامه نغني خکړو داني غول يا معجزتنو يهولړولو به خټي لوټيو کې قال موسی عليه السلام فرمایلی لو شي تکچر خو خشوي دي لتخص عليه اجرا نو خامخا غسته ویدیو پا دیوار سمولو سمزدوری وی گور دا کلیوالا مول روٹای را نکا نو کستا خواهو پا دی با دی مزدوری غسته وی قالا خضر علیہ السلام فرمایلیو هادا فراق بینی و بینک دا جدا والد فمن زماو ساکی سَأُنَبِّئُ كَذَر دې شي خبردارې بدرکم بِتَأْوِيلِ مَا فَحَقِيقَت دَهَاسَ لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا چِت نوې توسل رون کې پاغه د صبر یبس بِلْتُن لَ خود دریو خبرو په حقیقت دی پویوم اما السفینه تو ارچ کشتی وا ویدا د غریبانانو وایب په مزدوری کولا او الله ور صدا ذریعہ معاش جوړ کړو آپ له ظالم بادشاہ ولاړو روغی کشتی په زور نیوي او سرکاری کولی نو ما ته الله وحی وکا چې دې کشتی کې ورته ابرا ولا تخته مې دل ریکا د چې بادشاہ وګوري نا وې پدې ما ته کشتی شکو دې چې آپ له لاړ شي هو تخته دې وبې لګي پکې ورا تا تکلیفونه چې راځي پرده کې تقدیر نه پر اساس پراته دي دیو جن غره یو مسله ده وی الخير فيما وقع الله چې سوق الخير غي کړي پچ سوق دې کې خیر ده اگر چې مول ظاهرا خو خفقان خکاری خو د پرده نه خپل سدي داغي منتفتن لګي اما السفينه ارج کشتي وا فکانت لمساکینا نو داود پاردس مسکینانو غریبانانو یعملون فی البحر چه دیو کاروبار کولو پدی پدی سمندر کی پارت و نعیبها نو مائر آدل دیوچ نقصان راودم پدی کی وکان وراهم ملکن زکد لین مخی و بادشاو یأخذ کل سفینت غصباب رانی وی هر رو غرمت کشتی غصبن پزور سرا بس بادشاہ نبو ورتیر شی کشتی بے بچ شی دا غصبنا او یو تخت دا پر بے او لگئی او دا دیدا ذریع معاش بشوروی و اما الغلام و ارچدا غلام فکانا بواه مومنین نومور پلار دا مومنان دیکل ویشوی وکنا د دایم کافر کول اے دا الله په هر څه کې لوی حکمت پروت دی دیکھ لوی شوه وی او پاتې شوه وی دغه تاسو ورته بالغ یا نا بالغ دیکھ پاتې شوه وی نو د مور پلارم کافر کړي وی فخشینا اے خشیت دا په معنا د سبشي کدا قول د خضر علی السلام شي نبیا و خشیت پخپل ماناش فخشینا منگا یرید لیو او کدا قول فخشینا قول دا اللہ شی نبیا پا مانا دا کراحت دے فخشینا منبت گرن لیو کدا قول دا خضر علیہ السلام شی نو خشیت پخپل مانا لے او که کول دا اللہ شی نو بیا دا پا مانا دسنے فخشینا نو مونگ بدگن لیو این یرحقهما دا چی واکی نکی دی دوارو لراو مجبور نکی تغیانا و کفرا سرکشی و کفرتا فاردنا یبدلهما نو مونگ ارادل رلیو دا چې بدل کی بور کی الله دې دواړو تھا بدل کی بور کی دی طرف به رب دې دواړو خیر رب منه غرد دې بچینا زکاتن پپا کوالی کې واقرب رحم او ډیر نږدې به پرهم کولو کې پوال دې نو وامل جدار ور چې دیوارو فکان لغلامین یتیمین نو داود پار دیو دو ما شمانو یتیمانانو فی المدینه تی پدی خار کے وکان تحتہو کنز لهما او د دی دیوار دلان دی د دی دو یتیمانانو خزانوا وکان ابوهما سوالها او پلار دی دوارو نیکو فارا درب کنو سارا براد لرنوا ای ابلغا شدهما دا چوبر سیگی دا دوار یتیمانا انما شمار مضبوطوالی بلوغ دا دی دوارو تا ویستخرجا کن رهما رو بباسی دوار خزانه دا دی دوارو رحمتا من ربک دا رحمت دې د طرف درفسانا وما فعلتو نمري او دا کارونه مې نه کړی په خپل رایا او اجتهاد دا را ته وحی شوی وا ذالک تعویلو دا حقیقت ما دا غس لم تستی علیه صبرا چه نویت پاغی صبر کونکے کور دیوار ذکر اوکو دی دیوار دلان دی خزانوا دی دیوار دلان دی خزانوا ویدہ دی دین و دنیا دوارو خزانوا بعض اهل علم سلف لیکنی ویدہ سروزر و تختیوا اپاغی دی برت سے خبری لیکنی وی نو دی دین خزانم شواو دی دنیا یو کرخه کې لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن واذا تعجب کو چې څوک په تقدیر ایمان راړي بیا ولې خفکی چې الله لیکلی نو څنګه باغ خطا کېدل تعجب کوم چې د چا په تقدیر ایمان نه دا دې څنګه خفکی اے اللہ یو مال واہو سبس تقدیر کی لیکنیو اللہ سوک وفات کو رشتہ دارو کی تقدیر کی لیکنیو او عجب تیو لیمان یؤمنو بر رزقی کیفا یتعبو دوی مکر خکداو تعجب کمچی سوک ایمان روڑی پر رزق چی رزق والا اللہ دے اب یہ امزان دم رستڑے کڑے چی دا جمعات دا پارے سپرین خوری اے مونگدان دم رستڑے کو جمعات لما سنیو دل تجراجو بسو دشو ایو مولا وی مقتدیانو دور غزان کسی دیده دا پارم پریزای کنه وی دا جیومات لرازی زان که دیسه زور بریخه نه بس راتلو سره لاناس نی چو دا شوه اچی دادل تا دمگیر دیده و دا کیگده سره بس که امیر سیبتالا واقع سو شو مرگره دی دادل تا چی خد دمگیر دیده و دیده سره بس که انی گوٹ کلی انی چرته ایوی کلی انی کائی والی خو خود خوب را پاسی دل بیا پا خوب ورا دل اپای دارنگی لیکنیو عجب تو لیمان یؤمنو بالموتی کیفا یفرحو تعجب دے چی سو پا مرگ ایمان دے چی مرمبا دا سنگا دا مستیو خوشا لئی جو انتی رئی او عجب تو لیمان یؤمنو بالحساب کیفا یغفلو وې تعجب کوم چې څوک په حساب باندې ایمان وروړي د څنګه د غفلت ژوند تیرې او لیکري عجب تو لمن يعرف الدنيا وتقلبها يعني كيف يضمن اليها وې تعجب کوم دنیا پیژنې خلکو سره سر بادشاه سره شو خارو کې پرود دې افلانې وزیر سره شو خارو کې پرود دې بیا هم په دې زړه لګولې نو کدا چا سره وفاې کولې نو هغه مخ کې سره به وفا کړي وي مخ کې سره به وفا کړي وي بعضي الله والو دنیا په خوب کې ولید توجه وکنه دا د عبرت خبرې دا ورته وي چې ته ټول خلکو سره نکاح کې دنیا لوي وي چې شرط چا طلاق هم درخړې کړه نوې دنیا ورته وی کوم چې ځوانان دې را سره نکاح نه کوي انا ورته سره مې نکاح نه غوي بس طلاق مال راکی هرڅه پوښي په خبره باندې الله والو خو ترکړي هیڅ ترکول دی نه وي چې دا غره بنده بکار کې باقي خلک ورته الټا مقصد لري دنیا غ خراب ده چې قرآن لاړو فری نه کوي اتی د جمی مز لاړو فری نه کوي اتی د قبر خیرت تیاری نه فری نه کوي اکدا تیارې ور سره نګور صحابو د دنیا کارونه کړی په خبره پويږي کنه دا نه چې تکینه اسم بکوا خدي جمعات د پاره هم ځان کې سزور پریزه کنه کار کوا خو چې مزبا جماعت در نشي شي خطا نشي نو موږ چې سار له دکان کولاو کو غا نماز وختونه پوری بندونه ادي دکاندارانو ویلان خو سادهګان دي دوی په هر چا باندې لا ګمان کوي چې راخوي نو دکان کې یو ولو یې راستاس چې دی او بجره ماسپخین مسکه ډیر خلک وای نه یې ویل ته یار کو نو یې ویل دې پوز لرانو بل رورې کې نو له نا بل لو یې ودی ماشي کې کنه خلک ډیر خوشحالي کې پاغه نو په بازار کې چې د دوله سونه بانګونه شروع شي تر دوه پوري وي دا پی دی دکاندارانو دا چل کرے دیو جنبای سڑے دی جمعی پر ازم دکان دور دور گیرے را یو بانگوی اغلوی دی دل تر شلتا یو بجا کی یو ابل دے کی دو بجی کی زبال تزم او اللہ سوئی چه بانگ بواوری دو فزارو البیع فسعو الى ذکر اللہ وزارو البیع نو مگور تسنگ حیل جوڑکا نو ایدا سی دنیا نا چه تخو بلکل اسم ایمان دی پر اوڑے او اخر کی لکنیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکانا بوہما سوالحا سو کوئی دے وم نکو اللہ او اید اولیاء او دا اولاد حفاظت کئی دلتا علماء او اید حیات دلیل لے ان اللہ تعالی یحفظ الصالحا فی نفسه و فی ولده و ان بعدو عنه اللہ دا نیک سڑی دا نفس حفاظت کئی دا غد اولاد اگر کڑیر لری دی و یحفظ الصالح فی ثبت من ذریتی ترو پشت پوری الہ العالمین دا نیکانو دا بچو حفاظت کئی یو طالب یو مدرسه کې ونغوي یو کس راغې او د مدرسې محترم طالبان ولکېنو لوي دې بدل بیان کړي دا خو خيار سره اورته بچو زه خو عالم لیم چې تاسو له استاد دې شیخ الحدیث درولم زه به تاسو عالمانو له ابي سره څه بیان کو خداولي دې درولم وې تاسو قران ویلې وکانا ابوهما صالحا ویزکه وی دایله لسره نصیحت خبره وکا دا هغه کس نکونو کې شو اولیاء عالمان تیر شویو وګوره کله خلق ده د نیکانو د اولاد سره بنا ساتي وګوره د دین خبره ده اې د چا نیک نیک تیر شوه د تیر اولاد عزت احترام او کدا هغه نیک د وجنا ګور پیغمبرانو و پوشکین وسیری او دیوار ورتخې جوړې نمنګ دی په لوګرا کله دا سیوی چې د بازه نیکانو سړو اولاد دا غي نیکنه درگاه جوړ نمنګ غټولو ته د زناور په نظر ګورو نو د دې کار خراب شي د نیکانو اولاد توسی په خطر نظر ګور دا سادات دي د پیغمبر اولاد دی نو دې سب خګوريو د عرب یو عالم په خوله کتاب لیکلې بزرګو ته خانه کې پروت دی و يعلم اولادکم محبته اهل بیت نبی صلی الله علیه وسلم او خپل بچو ته د پیغمبر د نسب او د اولاد تغیر محبت چل ولو خیا چې بشي دا غره د پیغمبر اولاد دی دا عزت کرام او کاف د الله د پیغمبر د نسب د اغي د عزت طریقہ خپل اولاد توخه امام شافعی رحم الله د اهل بیت سره ډېر مینا و دای به یو شعر وی وستا سو د محبت د پاره دا خبره کافی نه ده چا چې پتا سو درود نه وي موزه نه قبلېږي ورهم مسکی وایو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد امام شافعی رحم الله مسلک دا لته صوفی کوي او ای پاوله قاعده کې درود واجب دی اپ دې بلکې واجب دی امام شیخ د سنتیت قائل دی امام شافعی رحم الله وای اے د پیغمبر خاندان دا خبره کافی نه ده چې چا پتا سو درود نه وي موزه نکېږي لکه ای پنځ درود ویل سړي په مسکی دا واجبات نه ترک د واجب چې دی کو نو موزه نکېږي او وی پاونه قاعده کې بم درود وي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وګوره وعلى آل محمد کدی ونوي چې دا آل د رسول الله عليه السلام نو مزید کیږي ته اهل بیت سره مینا محبت ساتل دا د امت یو حصہ او سرور نور فتنو سره دا مرالا ایک دا عمل بد خطو هوا اجدا دا چا بچے دے عمل لے بدو گورا خو اولاد دا چا دے دا دا دین یوی سر بردیات تسو چکای خلقی ذات احترام کئی دا بچے میں کله چې مدینه منورې لته د امشر د افغانستان یو لوی عالم دی اوس مسرړې رمینم ساتي د کسور د دې یونیورسيټي د اسلام آباد کې لوی سره دی ناغه د ځخت ضرورت نو سو پر سره لاړو ناغه یو خطر دی او بس د ځخت نکوم ناغه کس چې تل وره ودا د رسول الله د اهل بیتونه دی ناغه چې به زر کې ناشته و ختم او مهور او راواغستو په کاغذونه د ځخت کو څوک چې ویږي نو راي قدر عزت کوي د رسول الله عليه السلام دا اولاد او دا غید نسب قدر عزت کوي ابا دې خلک ډېر لې پویدون کی دی د ما یو بچی دې کشره مدینه منوره کې نو ویسه کاغذونه به جوړول کاغذونه رااله رااله وای وای ته خو اهل بیتو کې نه وای ما اور لیم وای ما له څنګه دې پیژندم نو حدیث کې راغلی وای اقن الانف د الله د حبیب د پوز وای څنګه چې دای پوز او د پوز نه مې پیژندلې وای که خبره واره وای کاغذونه رااله درست کړ لګوره د الله د حبیب د نسل دا غی قدر عزت احترام او یو واقعا ذکر کړی مورخ اسلام امام زهبی په کتاب الکبائر کې و یو زنانه د اهل بیت او نوا او ګشره او تکلیف نو یو مسلمان تراله چې زړه اهل بیت نه هغه ورسره چون شرا شروع کړ داغه لاړه چې شنو ورکول د یو غیر مسلمه ته لاړه داغه ډېر په قدر عزت داغه تعاون وکړو ویاغه خشبک خوب ولید او ساری دی مان توفیق الله ورکو دی بل چې پته ولګی دی ډېر وی پوښرې نه خدای او مکه چې سړی نشي شي وګورئ ته پلار دې کړه عدل ته اهل علم لیکلی و پوښکنه او دا غید دیوار د خېجولو د پارغور پیغمبران راغلي د یتیمانو خدمت د نیکانو د بشو خدمت دا رسول الله عليه السلام د الله پیغمبرانو کړه بخاری شریف کې ورته یو واقعیا راشي عمر رضی الله عنه روانو فلا راکي یو زنا ودرو لو خبرې کولیا ولا بچاري بس اجازه ته روان شو نو چا ورته وی چې زنانه د وژنه د ری سار شوې ده ته پیژنې ده چې اولاد کړه وې دې دې پلار ما تور او کنو مر په ماغه غنیمت خورو دا پیژنې چې دا چا په اولاد کړه د دې پلار سمره شجاع او بهادر سمره جهادونه کړی هغه غنیمتونه به وي عمر مخړل د دې خبرو له وسنګه زه وګ نه نیسم وکانا ابوهما صالحا وید دای پلار نکنے کو ګور دې کې او خبره پاتې شنور واقعا ختم شوا چې خضر علی السلام وفات دے او کې ژوند دے دا ګور کڅوک صحیح طریقې شهید سره د اسلام خبره بنا نه را او بعض خلک غلط کارو نه کوي نو د علماء او محققین قول داره چې خضر علی السلام وفات دے مونږ چې ماشومانو دي مشرانو له پته نو کوم جمعات کې چې وتیر وته یو باندې به با بل راغی به باندې یو ځل دوه باندې راوي نه شوی او په شرو سم بالا یاد ده وفات د الله دې ټول بخي آیو نو یې نن بخي در علی السلام په کوم جمعات سره خوا کې دیر شوی هر چا سره چې لاس ملاو کړي نو دوی وایي چې باندې راوي کوي تیر وته نو دادي اسوک دي جنگلونو منګلونو کې دی دا په جنگلونو ګرځي خضر علیہ السلام د صحیح قول مطابق وفات ته تاسو یو آیات په سوره آل عمران کې ویل الله وعده غسل هر پیغمبر نه چې زما د نبی مدد او نصرت وکي نو که خضر علیہ السلام ژوند یې وعده کړی وا اب بدر کې مدد لراتلو اوحد کې به مدد لراتلو خندق کې به مدد لراتلو او طائف کې چې الله حبیب په وین رنگ رنگو نو خامخا وای د مدد لپاره راغلی وې لا تؤمنن به ولا تنصرن آیات در لمخله لیکنا الله ویلی وعده کوي زما د په نبی به مدد کوي د دې وعده مطابق به حاضر شوه خو نه حاضر شوه نو صحیح قول دا دے چی خضر علیہ السلام وفات دے دا دا محدثین و محققین و قول لے نور انشاءاللہ بیا وائیو یا رازی بھائی وصل اللہ علیہ